Middernacht, het is maandag 16 februari. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Uit Italië komen berichten dat er afgelopen dag een ongekend aantal migranten uit zee is gered. Volgens correspondent Rob Zoutberg gaat het om ruim 2000 vluchtelingen. Verder zou de Italiaanse marine bedreigd zijn door maffiabendes die zich met het illegale vervoer bezighouden. De mafiosi eisen een leeg schip om te gebruiken. Italië spreekt van een noodsituatie. IS heeft een groot deel van de Libische kust veroverd en duizenden Libiërs vluchten de zee op. De Italiaanse regering zou willen dat de VN een interventiemacht naar Libië stuurt om de opmars van IS te stoppen. De Egyptische president Sisi heeft een week van nationale rouw afgekondigd na de moord op 21 Koptische christenen. De 21 werden in Libië onthoofd door strijders van IS. De Koptische christenen werkten als gastarbeider in Libië. IS heeft de videobeelden van de onthoofdingen op internet gezet. In Frankrijk zijn honderden graven op een Joodse begraafplaats vernield. Wat de daders precies hebben aangericht op de begraafplaats is niet duidelijk. De minister van Binnenlandse Zaken noemt de daad verwerpelijk en zei dat de politie de zaak grondig onderzoekt. In het noordoosten van Nigeria heeft een jonge zelfmoordterroriste een bloedbad aangericht op een druk busstation. Er zijn berichten over zeker 7 tot 16 doden. Meer dan 30 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn kinderen die op het station pinda's verkochten of bedelden. Waarschijnlijk zit terreurgroep Boko Haram achter de aanslag. Voor de vierde keer deze maand is het noordoosten van Amerika getroffen door een sneeuwstorm. In Boston is nu 1,8 meter sneeuw gevallen sinds eind januari en dat is een record. Meer dan 1750 vluchten werden geannuleerd en automobilisten werden opgeroepen niet de weg op te gaan. Het weer, vannacht is het helder en daalt het kwik tot iets onder het vriespunt. Er ontstaan mistbanken en op een enkele plek is het glad, ook aankomende ochtend nog. Morgen volop zon bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan op de radio van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid hebben natuurlijk op echtejan.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Jan. En een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus spreek je je bezorgd uit over islamofobie na een moord... door een waanzinnig gek op 3 moslims vanwege de ruzie over een parkeerplek. Maar hou je stand dat je kop dicht over alle wandaden uit naam van Allah... zoals de wereldwijde islamitische koepelorganisatie OIC... dan ben je dus een ontzettende Johan Jan. Zeker weten. Jan, laten we nog even kijken wie deze week nog meer echt Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ik kan natuurlijk deze week niet missen. Mark Verheijen. Een aantal declaratiesfouten, dat is fout, dat is niet goed en dat gaan we rechtzetten. Ja, de VVD heeft last van een puist en die puist heet Mark Verheijen. Het rete jong zit vuistdiep in de corruptiezaak met Van Rij en blijkt nu doodleuk te zoemelen met declaraties. Meneertje Koekenpeertje die zuipt even flessen wijn van 127 eurotjes van onze belastingcenten. Oh. Ja, de partij zou deze puist natuurlijk moeten uitknijpen, Jan. Maar... om een wonderbaarlijke reden wordt de hand boven zijn kale hoofd gehouden. Ja, Van Rijen die weet vast te veel, lijkt me dan, hè. Als je dan zegt van, akkefietje. Oh, hey, maar Jan, joh, ik dacht dat hij zichzelf had aangeboden ter onderzoek bij de integratie... weet je, de integriteitscommissie van de VVD. Nou, ik denk het niet. Dus, wel. Het is een beetje opgeblazen allemaal, hè. Het is gewoon allemaal een beetje op de waas. Nee, maar ik denk niet dat de commissie dat dan nog iets van... Hij heeft al toegegeven dat hij fout zat. Wat gaan ze onderzoeken dan? Of hij fout zit? Ja, of dat hij dan wel mag blijven nog. Ach, wel nee, joh. Het geval is met puisten die hij uitkwijpt, die gaan zweren. En dat zal uiteindelijk vanzelf openbarsten. Oh, mooie beeldspraak, Jantje. En ik zou zeggen, we kunnen nu al een soort van... we zwaaien met z'n allen naar Mark Verheijen. Want eindoefening. Ja. In ieder geval, Mark Verheijen, als je luistert, je bent... ja, wat ben je eigenlijk? Johan van de dag, dacht. Ja, maar Johan kan het zijn. Maar ik vind als je achter flessen wijn opzuigt van 127 euro... Meel weer een baas. En ook gewoon het bonnetje inlevert zonder te knipperen... vind ik dan ook wel weer leuk. Ja. Dus het zit er een beetje... Kijk, uitgedaan hebben ze een taart van de vierkante meter, geloof ik. Hè? Ja, Leo Driessen. Nou ja, goed. Okay, in ieder geval, laat me hangen dan. Ja, oké. Vladimir Poetin. Только в ходе диалога, в ходе демократических процедур... Ja, en dat is hartstikke Russisch. Hey, Vlatje is wel een baas. Bij de vredesbesprekingen over Oekraïne zegt hij helemaal geen rol te spreken in het conflict. Maar hij bepaalt wel alles in het debat over de oplossing. Merkel en Hollande zitten er als voetveegjes bij. En volgen de orders van de kleine tsaar. En tijdens de onderhandelingen heeft hij dus gekregen wat hij wilde. Hij heeft een staakt het vuren. En hij kan het schenden als hij zin heeft. Hij heeft de Krim er al bij. En de Oost-Oekraïne gaat snel volgen, denken wij. Dat is ruim, zag je dat? En hij heeft ook nog eens amnestie geregeld voor als huursoldaatjes. En de mensen in Rusland geloven gerust wel dat al die jongens niet in Oekraïne zijn omgekomen. Weet je wat ik ook zo leuk vind? Nou. Dat wij dan hier in het Westen denken van, nou, Merkel en Hollande die gaan voor ons dat regelen. En die horen gewoon wat Poetin wil. En die zeggen, nou, oké, Poet, doen we dat. Nou, ben je niet een beetje te somber? Nee. Oh, okay. Ik ben gewoon een beetje realistisch. Oh, dat. Maar wat is Vladimir Poetin dan? Ja, die Vladimir is wel gewoon een Jan natuurlijk. Dat dacht ik wel. Ja, maar ja, goed, over deze man wordt het wat lastiger. Tunahanakusu! Wij willen weer evenwicht en balans terugbrengen in de politiek. En daarvoor is het nodig dat we Nederland en de politiek aanzetten tot denken. Hey, Kusu! Nou, de Turkenclub van Kusu en die andere Turk, die heet Denk! Denk! En als ze die titel ook eens in praktijk hadden gebracht, kwamen ze er al snel achter dat zowel de naam als het logo reeds bestond. Denk! Denk. Verder zijn uw ideeën nog lachwekkender. De term als allochtoon moet worden verboden. Dus weet je wat we doen, Jan, als er een woordje niet uitkomt? Dan verbieden we het toch gewoon, Jan. Dan verbieden we dat toch gewoon. En minister van Integratie moet minister van Acceptatie worden. Nee, maar dus dan. Hé, maar weet je wat grappig is? Weet je dat gaat gebeuren ook nog? Ja, dit, de, meestal. Het ministerie van Acceptatie. Meestal worden kutplannen in Den Haag wel uitgevoerd. Maar het ministerie van Acceptatie betekent dus. We accepteren het gewoon wat jullie denken, ja, voelen. Ja, ja. Doe maar lekker. Nee, dat is toch bijna al zo. Ja, dat is wel bijna zo. Nou ja, goed. In ieder geval, je kan veel over deze Turken zeggen. Maar ze hebben wel humor. Nou ja, ze hebben van Turken heel denk. Veel. Grappig volk. Denk. Nou, in ieder geval, denk. Ik denk, in ieder geval, Kusu, je bent een ongelofelijke. Ja, weer een twijfelgeval als je moet eerlijk zeggen. Nee, sorry. Nee, oké, dit was geen twijfel. Ongelooflijk, Johan. Echt niet. Gesproken over Diederik Samsom. De veiligheid van de Groningers staat op 1. En dat betekent dat we nu al meteen zover mogelijk de gaskraan dichtdraaien. Nou. Natte wind. Ik wil er eigenlijk niet eens aan het beginnen, weet je dat? Komt-ie. Nou, arme Didi, hij zakt zo vreselijk weg in alle peilingen dat hij nu echt begonnen is met de meest rare dingen gillen. Zoals dat hij het kabinet opbreekt als er te veel gas uit de bodem in Groningen wordt gepompt. Hey Samson, weet je wel, die gasbaten de laatste decennia naartoe zijn gegaan. Nou, linkse hobby's. Dacht ik. Dus niet janken graag. En het is trouwens gewoon alleen maar verkiezingsretoriek, Jan. En dat is volkomen onterechte verkiezingsretoriek, want we staan op 11. Weet je wat ik zo grappig vind? Nou. Dit is verkiezingsretoriek over de provinciale statenverkiezingen. Ja, die uiteindelijk over 12 provincies gaan. Nou. En het onderwerp is Groningen. Nou. Zal ik je wat voor zeggen? Nou. Heel vervelend, al die scheuren. Maar overigens is het trouwens zo dat hij inmiddels heeft gezegd dat hij het niet op de kabinet opblaast. Hij heeft dat letterlijk gezegd. Ja, wel, maar nu ook weer van niet. Nee, maar goed, dat moet hij doen. Hij is van de PvdA, dus hij moet draaien. Oh. Maar niet heel Nederland ligt wakker van die scheuren in Groningen. Nou, ik vind het wel zielig. Ja, ik vind het ook zielig. Ik vind het ook zielig dat wij ons weer in de Randstad drie keer de slag in de ronde moeten werken om al die werkeloze Groningers van uitkering te voorzien. Je bent een hard mens. Dank je. Hey, we gaan lekker verder, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. En wie ben je erbij vandaag, Jan? Hij werd uit de PVV geflikkerd en begon samen met collega van Klaveren VNL. En dat staat voor Nederland. Ja, makkelijk en eenvoudig. Welkom terug bij de echte Jan en Louis Bonté. Dankjewel, goedenavond. Is dat Frans trouwens, Louis Bonté? Het is wel van Franse origine. Ja. Ongelooflijk. Dat zeggen we gewoon Bontes, toch? Gewoon Bontes. Ja, je hebt gelijk. Hey Louis, je bent al eerder bij Echte Jan te gast geweest, dus je weet hoe het werkt. Het regime. Wat? Ja, hoe het werkt, ja. Ja, hoe het werkt. We doen eerst wat actualiteiten en daarna. Tuurlijk. Doen we dingen die we met jou kunnen bespreken. Maar dat doen we niet, want dat doen we zo direct in het blok wat daar. Allemaal over gaan. In het blok religie van de liefde en verwarde mannen. En verwarde mannen, ja. Hey, over verwarde mannen gesproken. Heb je het filmpje al gezien dat 21 kopten het kopje verliezen? Ik heb het bericht gezien. Het is toch ongelooflijk? Ook in Libië lopen die jongens van IS nu hoofden te snijden. Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nou, wat zijn de consequenties, denk jij? Want ik bedoel, dat ze dat in Syrië en Irak doen, dat weten we. Maar dat het nu in Libië is en dat ze dan Egypte naar het kopje afkopten. Ja, het komt sowieso steeds dichterbij. Hè? Laat dat duidelijk zijn. En je ziet ook wat de effecten ervan zijn. Hè? Want mensen uit Libië die vluchten weg voor die gasten. Ja. Dus ja, het komt steeds dichterbij. En dat onthoofden, dat schijnt toch populair te zijn onder die lui. Want ja, die militair in Engeland, in Londen, werd eigenlijk ook al wat dat betreft... Die werd ook zijn kop afgehaakt. In principe wel. Hey, maar Louis, ik weet niet of jij je dat ook afvraagt. Of misschien weet je het ook wel. Misschien weet je het niet, moet je maar zeggen. Maar wat mij zo fascineert, plotseling zitten die gasten ineens weer in Libië. Waar komen die dan vandaan, joh? Zijn die vanuit Syrië en Irak via de lange mars dwars door Egypte, Algerije en Tunesië in de Libië gekomen? Jan, ik moet je eventjes je wat vertellen. Het is zeg maar niet één clubje. Nee, daar wou ik ook heen. Maar er zijn wel meer clubjes, maar die clubjes die lijken ook wel, Jan, dat wou ik eigenlijk een beetje te zeggen, uit het niets ineens op te staan, hè, in een land. Een plotseling van, we zijn nu ook hier, gezellig. Alsof ze altijd gewoon zitten wachten. Het is toch gewoon dat ze denken van, nu zijn wij ook IS? Ja. En blijkbaar overal waar het instabiel wordt, dat wou ik zeggen, staan er ineens een paar duizend op die zeggen, hallo, wij zijn het plaatselijke filiaal van IS, wie kunnen we hier onthoofden? Nee. Schrik je daar een beetje? Dat vind ik namelijk nog enger dan dat ze ergens vandaan komen en je gewoon weet wie het is. Ga je nou nog een vraag stellen aan de gast? Ja, vind je dat ook eng? Ja, natuurlijk is het eng. Wat moet ik er anders van zeggen? Maar zij komen dus inderdaad niet de grens over van een ander land. Nee, het zit al in die landen. Ja. En direct na de zogenaamde Arabische lente zag je dat al ontstaan in Libië. Je zag in Benghazi, daar werd al het kalifaat uitgeroepen, direct na de Arabische lente. Dus we konden dat aanzien komen. En dat zijn gewoon, de bewoners voor een deel in die landen. En ja, die omarmen dat en die gaan ermee aan de gang. Nu wordt ook gesproken van de vijfde kolonne in Europa. Nou, daar zien we zo langzamerhand ook wel de verschrikkelijke daden van. Maar denk je dat het ook mogelijk is dat het hier zo ontspruit? Dat er hier opeens IS... Nou, we hebben het natuurlijk in Den Haag gehad met die vlaggen van de IS en dood aan de jodenroepers. Nou, daar heeft er eentje zich net opgeblazen, een van die jongens. Maar denk je ook dat er een mogelijkheid is dat we hier opeens zo'n grote tak van IS krijgen? Ik denk het wel. In onze oude wijken, bijvoorbeeld in Den Haag, in Amsterdam, Rotterdam, daar zou dat heel goed kunnen, dat daar groeperingen ontstaan met die ideologie aanhangen en die ook uiteindelijk kiezen voor het geweld. Ik sluit dat niet uit. Dat je het zijn parallele samenlevingen. Die kunnen zich gaan bewapenen. Ja, je kunt een strijd daardoor krijgen. Dat geloof ik zeker. Nou, in Libië daar is er een hoop paniek nu. De regering die gilt om een VN-interventiemacht. De Sisi van Egypte, de maarschalk en de president, die roept, dit zal niet ongewroken blijven dat jullie onze kopten ontkoppen. Wat gaat er gebeuren, denk je? Ja, ik denk dat hij de grens met Libië over gaat trekken en daar ooit op zaken gaat stellen, voor zover hij dat kan. Want ik denk wel dat het een bloedig gevecht zal worden. Maar ik zie hem er wel voor aan, die Sisi, dat hij de grens over gaat trekken. Dus een nieuwe oorlog? Ja, een lokale oorlog, ja, zeker. Nou ja, in ieder geval, de moslimbroeders zijn daar niet meer aan bewind. En daar mogen we dan nu extra blij mee zijn. Want die zouden denk ik hun handjes op elkaar slaan voor IS. Ja, wellicht hadden die zich daarbij geschaard. En gelukkig is dat nu niet het geval. Is Sisi aan de macht, is ook niet alles. Maar in ieder geval doet hij dat dan wel. Nee, precies. Maar een beetje toen de Arabische lente begon, stonden alle GroenLinks-meisjes lekker met kopjes thee te swingen. Madeliefjes in hun haver. Oh, eindelijk democratie en vrijheid en vrouwenrechten in het Midden-Oosten. Nou, het is eigenlijk het tegenovergestelde is gebeurd. Ja, in al die landen is dat mislukt, zeg maar. Hè, wat een mooie democratie moest worden. Ja, dat is geëindigd in een pikzwart ellendig gat. En ISIS is daar ingedoken. Nou, je ziet wat de gevolgen zijn. Het is in al die landen. Tunesië gaat dan nog een beetje, hoewel het daar ook af en toe best gevaarlijk kan zijn. En zijn er ook aanslagen. Dus wat dat betreft pakken alle landen er wat van mee. En ja, eigenlijk niet één uitgezonderd. Tunesië een beetje, wat ik zeg maar. Maar is dat nog zo'n VN-interventiemacht? Dat zou er wel eens van kunnen komen natuurlijk ook nog. Hè? Want ja, wat je nu krijgt natuurlijk, dat echt die arme mensen daar, die daar dus niks mee te maken willen hebben, die gaan nu echt met 10.000 tegelijk het wankelenbootje in naar Italië. Ja. Dat, en geef je ze ongelijk. Ja, laten we dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Ik bedoel, wij zitten er niet op te wachten. Ik begrijp die mensen wel tot ze in die bootjes stappen en dat land ontvluchten als er een paar van die koppensnellers achter je aan lopen. Tuurlijk begrijp ik dat. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? Onze spankracht is daar zijn we klaar mee. we kunnen er niks meer bij hebben. Dan moeten we dus daarheen om daar iets te gaan doen. Dan zou je daar woord op zaken moeten stellen. Maar ja, wie is zo gek om in godsnaam in dat wespennest een kop te steken? Want ik bedoel, het is niet alleen de IS daar. Je hebt, ik weet niet hoeveel milities en malle mensen die de religie van de liefde en de vrede aanhangen. Maar ja, misschien niet echt zitten te wachten op een westerse interventie. Nou ja, goed, laten die Arabische landen het dan opknappen daar. Ja, nou, daar heb ik echt Egypte hebben we net genoemd. Egypte zou kunnen. Ja, maar die kunnen toch niet in hun eentje dat doen? Nou, die komen in eind. Die hebben best een goed leger. Nou, oké, we weten niet. Laat zij het proberen. Laten wij nog eventjes daar vandaan blijven. Of anders doen wij het gewoon weer lekker uit de lucht. We vallen vanuit Mali binnen. Kan ook wel. Oh ja, ja. Zitten we ook nog. Onze achtertuin Mali. Onze achtertuin Mali. Nou, langs een mand. Hoor. Mali zitten we ook nog mee, inderdaad. We hebben nog eventjes over krijgshaftige toestanden gesproken. Klaveren, die vorige week de dienstplicht invoeren. Is dat in dit verband nog toelichting waard? Nou ja, goed. Het is natuurlijk uitstekend plan om dat te doen. Want? Het brengt weer discipline bij de jeugd. Het versterkt defensie. Nee, niets geweest, Jan. Oh, je bent veel te jong natuurlijk. Je bestond niet even ik was, in dienstplicht. Nee, wel. Ik was de laatste lichting, was ik. Maar ik ben... het is een beetje een vervelend verhaal, maar ik ben weggestuurd bij de keuring. Waarom? Nou, ja. Er zijn een aantal redenen. Ten eerste, je bent een atleet, begrijp ik. Nee, je moest... ik doe de korte versie, hoor. Maar je moest met z'n allen plassen in een potje. Ja, ik kan gewoon moeilijk plassen als er allemaal mensen om me heen staan. Dat heeft niks met de lengte van mijn geslacht te maken, wat dan ook. Ik heb me voor niets te schamen. Nee, toch? Maar ja, ik heb daar moeite mee. Dus ik heb dat met water gevuld. Nou, dat werd niet geapprecieerd. En toen heb ik de piepjestest verkeerd en omgedaan. Dus ik liet het dingetje los als ik een piepje hoorde. Het moest andersom. Het ging maar door. En toen moest ik op een gegeven moment met mijn vrouw komen. Die zegt, kleed je even uit achter dat scherm. En kom daarna naar me toe. Toen zeg ik, maar mevrouw, dat... Dus ik moet me daar uitkleden, zodat u het niet kan zien. En daarna mijn blote togens voor u gestaan. Wat is het idee dan van dat scherm? Nou, daar kwam ze ook niet uit. Toen kwam ik eraan, zei ze... je moet even op je hand blazen. Kijken of je twee ballen hebt. En dan ga ik even voelen. Ja. Zeg maar, als u verwacht dat ik mensen dood kan schieten... verwacht u toch ook wel dat ik tot twee kan tellen? En ik moet eerlijk zeggen, ik doe al 18 jaar met die ballen. Dus ik weet echt dat er twee zijn. Nou, dat was ook niet goed. Toen moest ik op gesprek komen. Toen zei die man... Dit is de korte versie, toch? Ja, ja. Toen zei die man van... en wat zou je doen willen in een leger? Ik zei, nou, dat lijkt me leuk om een paar mensen dood te schieten. Zei die, nou, we zijn er niet voor. We zijn voor vrede. Zei, nou, waarom loop je dan met de mitrailleur niet met een borst bloemen? Nou, kwam de MP weg zo de tent had geflikkerd. Ik heb een brief gekregen dat ik nooit meer mag komen. Heel eigenaardig. Ik had jou toch echt wel in de stootroepen gezien, hoor. Nou, ik ook, maar... Commando's. Nou ja. Denk je niet? Commando, ja, minstens, commando. Ja, absoluut. Ja, gewoon een scherp verstand, creatieve invallen. Ja, ja en maar doorgaan. Aards oog en doorgaan. Ja. Nou. Dienstplicht, is dat niet te kostbaar? Nou, dat verdient zich wel terug, hè. Want Defensie die is natuurlijk helemaal uitgekleed wat dat betreft. Veel te weinig mensen. Die mensen, die mannen en vrouwen die dienstplicht gaan doen... komen trouwens wel in ondersteunende taken terecht. Dus die ga je niet in de gegevens. Je zit ook natuurlijk een beetje met het bewijs goed gedrag en afkomst en dingen. Hoe weet je nou wie je in het leger wil hebben, wie niet? Want, nou goed, je zult moeten kijken. En dat kan via de AIVD of er potentiële gevaren tussenlopen. Ja. Die moet je er niet inzetten. Maar de gemiddelde Nederlander moet daarin kunnen. Zo simpel is het. En meisjes ook, hè, zei je toch? Ja, waarvoor niet? Nou ja, weet niet, gezellig. Gezellig. Ik zit liever in dienst met een paar lekkere meiden dan met een paar lelijke kills. Ja, daar ben ik ook makkelijk in. Ja, maar dit gaat over landsveiligheid, niet over te naaien. Nou, ik lig in mijn schuttersputje een stuk gezelliger met een lekker wijf dan met jou, dat weet ik wel. Kijk, het Israëlische leger is naar die dames die zich daar inzetten. Dat is mooi volk, gezien. Nou, dacht het wel. Hele mooie meisjes heb je daar. En, keihard. Wat keihard. Zijn ze. Keihard zijn ze. Nee, whatever. Hey, Mark Verheijen, dat is natuurlijk die sjoebelende jongen van de VVD. Nu zegt Zijlstra, dat is allemaal opgeblazen. En het is een akkefietje. Is dit het nou? Ja. Premier Rutte, die zegt, het is een beetje een opgeblazen verhaal. Vind jij het een beetje een opgeblazen verhaal? Nou, dat lijkt me niet. Kijk, als ik de berichten moet geloven, ik moet het ook uit de media hebben, hebben ze met z'n drieën voor €2700 zitten eten. Ja, dat moet een flinke hapje zijn geweest. Als bestuurder, want daar was gedeputeerd, hè, dat is een bestuurder, dan ben je toch voor God los. Van God los als je voor zo'n bedrag gaat zitten eten ergens. Ik ben ook heel benieuwd wat je dan gegeten. Weet je nou, volgens mij een rijsttafel van 1,5 kilometer. Ja, of dat in ieder geval is toch niet normaal? €2700. Ja, en flessen wijn van €127. Nou, dan schiet het lekker op nu. Ja, want ik bedoel, als je dan, ik zou wel goed zijn voor een flesje of drie. Ja. Maar als je dat op het bordje van de belastingbetaler weet te schuiven... wat kennelijk gebeurt, dus ik weet ook niet alle ins en outs. Ze leggen wel grotere dingen op het bordje van de belastingbetaler. Ja, goed, maar kijk, je hebt wel een voorbeeldfunctie als bestuurder... en dan moet je dat niet doen. Alleen ze zoeken het maar uit binnen die VVD. En laat ze lekker zo doorgaan, want ze verliezen 2 zetels. En dan volgende week misschien weer 2 als het zo doorgaat. Dus zoeken het maar uit. Maar waarom zeg je niet als VVD van... hé joh, je ziet zoveel smet op je, pleur even lekker op, joh. Ja, misschien is dat ook weer niet lekker net voor de verkiezingen... iemand uit de Tweede Kamer te zetten. Misschien wil die het zelf ook niet. Ja. Maakt het ook nog uit of ze uit Limburg komen? Dan mag toch altijd wel wat meer? En vraag dat aan mij? Ja. Ja, ik kan, over het zuiden kan ik niks zeggen. Nee, ik, er is geen enkele reden om onder de rivier iets te doen, vind ik. Maar goed, Oké, maar er komen ze ook, weet je wel, de Kamerleden vandaan. En die zijn misschien gewoon gewend in Limburg dat het een beetje anders gaat. Nee, natuurlijk. In Limburg doen ze het ook gewoon zoals het moet, Jan. Er is helemaal geen sprake van corruptie of vriendjespolitiek. Oh, dat dacht ik altijd. Nee, ja, joh. Okay. Nee, maar dat, sorry, weet je wat, mensen in Limburg. Je stigmatiseert die mensen. Ik stigmatiseer. Nee, ik wil, ik neem afstand van mijn eigen uitspraak. Ja, over ik ook. Ja. Totaal. Laten we eventjes verder praten waar het over gaat. De moskee in Gouda. Oh, er is onderzoek naar gedaan. En maar 0,5% komt van de financiën uit het buitenland. Nou, dat kan toch vertrouw geen je dat? Dan? Nee, ik vertrouw dat niet. En ook al is het maar 0,5%, dan moet je toch... op basis van wetgeving zou je moeten zo'n bouw moeten tegenhouden. Je hebt bijvoorbeeld in Oostenrijk heb je die islamwet... En ook al is er maar een gedeelte gefinancierd, een klein deel... dan gaat die bouw die gewoon niet door. Dan komt die moskee er gewoon niet. Zo islamwet zouden we eigenlijk ook in Nederland moeten hebben. Dus als er fondsen uit het buitenland komen om die moskee te bouwen... dan gaat het feest niet door. Dan gaat het feest niet door. En als er 24 hele rijke islamieten in Wenen wonen... die zeggen we willen graag een moskee in de achtertuin, dan kan het wel. Ja, dat is maar de vraag waar zij het geld dan weer vandaan halen. Of ze ook weer niet connecties hebben met het buitenland. Dat is al gauw. Maar het geeft je wel handvatten... om het tegen te houden. Weet je trouwens en nu zit je ermee. Weet je dat er 450 Turkse moskeeën zijn... die geregeerd worden vanuit Ankara in Nederland? 450. Nee, maar ik kan niet zeggen dat ik er van opkijk. Vind ik best wel veel. Ik vind sowieso wel heel veel moskeeën. Waar heb je al die moskeeën toch voor nodig, joh? Maar goed, 99,5% komt dus bij de mensen uit Gouda zelf vandaan. Nu is bekend dat de islamitische gemeenschap in Gouda... 1500 man, toch? Nee, die passen erin. Bestaat uit die komen uit de oude wijken. Een ding daarvan is dat die mensen weinig geld hebben. Hoe komen die mensen nou aan die paar miljoen? Ja, ik weet het ook niet. Dat zou je goed moeten onderzoeken. En wat ik al zeg, als je zo'n wet als in Oostenrijk hebt... zou je het tegen kunnen houden. Nu zal dat moeilijk worden. Maar ik ben wel benieuwd waar die geldstromen vandaan komen. Want ik kan me niet voorstellen dat inderdaad die mensen... in die oude wijken zulke grote bedragen op tafel gaan leggen... voor een moskee. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar misschien steken ze die 0,5% van het buitenlandse geld in dat muurtje. Dat komt om die Nederlandse vrouwen een beetje... Ah, ja, dat muurtje. Dat ja, want anders kunnen die mensen niet lekker bidden. Als er zo'n wijf langs komt lopen. Bezig. Idee. Ik zou juist, maar goed, dat ben ik. Jij bent ook geen, daarom ben jij ook een atheïst. Ja, dat is wel waar. Hoe meer vrouwen langslopen, hoe beter, denk ik. Dat zeg ik ook altijd. Maar misschien kan je dan niet concentreren op het gebed, hè? Dat kan. Nou, ik kan me juist heel goed concentreren. Als we, nee, goed. Louis, we praten straks met je verder over de partij, de aanslagen, de religie van de liefde en de vreedzaamheid en 17. Komen op alles terug. Ja, maar het wordt tijd voor iets groots in mijn leven. Zeker, want de vraag is nu deze week, kiest hij voor het grote geld of voor de toekomst van onze kinderen? Hier is onze herder, onze La Vie, Jan Roos. De vraag is, voelt u zich nog wel veilig in het land? Het antwoord blijkt steeds vaker nee te zijn. De Alexander Pechtolds onder ons zullen dan zeggen dat het relatief veiliger is dan vroeger. Dus dat jouw gevoel niet strookt met de werkelijkheid. D66'ers denken namelijk een monopolie te hebben op de werkelijkheid. Dat uw gevoel van onveiligheid samengaat met een waardeloze overheid zullen ze nooit toegeven. Dat u angst te maken heeft met de oprukkende islam en haar walgelijke extremisten, zullen ze weglachen en u van de ziekte islamofobie beschuldigen. Dat vrouwen en homo's worden geteisterd in de grote steden door allochtone jeugd, heeft te maken met hun sociaal-economische positie, zeggen de Pechtolds. Om daaraan toe te voegen dat die achterstand door ons is gecreëerd. Dus dat die homo's en vrouwen de oorzaak zijn van hun eigen onveiligheidsgevoel. Dat je na het kijken van een aantal opsporing verzochts het idee krijgt dat we een enorme hoos aan criminaliteit hebben geïmporteerd, wordt snel afgedaan als populisme en racisme. Alles is toegestaan om de werkelijkheid zo te draaien dat de samenleving helemaal niet een puinhoop is. En dat met een grote D66 alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen, als we maar genoeg geld steken in onderwijs en de EU. Ik voel me verschrikkelijk onveilig. Ik word vanuit extreem links en islamitische hoek bedreigd. Maar wat kan ik doen? Als ik dit vertel, gniffelen de D66'ers. Die onveiligheid is niet realistisch. Blaffende honden zullen wel niet bijten. Misschien moet ik maar eens iets genuanceerds gaan doen. Ik kijk over mijn schouder. Voordat ik mijn auto uitstap, kijk ik eerst om me heen. De school van mijn kinderen is gebeld door de politie om goed op te gaan letten. Ik heb een kogelvrij vest. Er rijdt steeds vaker politie langs mijn huis. Ik word af en toe gebeld hoe het gaat met de bedreigingen. Maar niets helpt. Ik zou me wel veiliger voelen als de politieke elite in Den Haag dit onveiligheidsgevoel serieus zou nemen. Dat de minister van Veiligheid geen verwarde oude man is. Dat de islam niet als vredelievend geloof zou worden gezien. Dat de multiculturele samenleving niet als perfectie wordt aanschouwd. Het zou niet leiden tot minder dreigementen, maar het gevoel dat je er alleen voor staat zou wel afnemen. Maar dat lachen deze D66'ers graag weg natuurlijk. Ach, wat mooi. Een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Uit mijn naam. Zo is het. Komt ie aan. En weer was het raak. Er was een lone wolf, een verwarde man met een machinegeweren. Die nam het Kopenhaagse café onder vuur, waar een debat gaande was over de vrijheid van meningsuiting. Met onder meer en onder andere de Franse ambassadeur in Denemarken, topless activiste Ina Shevchenko en Mohammed cartoonist Lars Volks, om wie het natuurlijk ging. Resultaat 2 doden en 3 als je de man die niets te maken heeft met de islam ook meerekent. Ah, oh, dat is ongelooflijk. Dat zag je toch ook niet aankomen, hè? Weer een aanslag vanuit de... Lone Wolves. Hey, maar Jan, eerst even dit. De kabinet, het grote nieuws vandaag is namelijk... het kabinet scherpt het beleid tegen discriminatie aan. Ons kabinet? Ja, er komt dit jaar nog een campagne... dat we wat minder moeten discrimineren. Oh. Is dat niet fijn? Dat hebben ze onze prioriteiten toch goed, hè? Wat vind je daarvan, Louis, dat we nu ons gaan focussen op discriminatie? Weekend, met name is het misschien toch wel goed dat we even stilstaan... bij het feit dat wij in Nederland mensen zouden weer discrimineren. Nou, laten we beginnen dan met de discriminatie van Joden, want ik maak me wel zorgen daarom. Kijk naar Frankrijk, kijk naar nu weer naar Denemarken, hè. Nu weer een aanslag, iemand doodgeschoten. Ik denk eerlijk gezegd dat het kabinet en deze aanscherping niet gaat om de discriminatie van Joden. Jij wel, Jan? Nee, denk het ook niet. Nee, maar dat punt wil ik toch wel even maken, want kijk... Ja, maar dat snap je niet, hè? Netanyahu heeft al gezegd van, nou mensen, kom maar naar Israël, want zo kun je niet leven in het Westen. Dat is iets om je zorgen over te maken. Ja. En we knap gedaan, hè? Na de Tweede Wereldoorlog niet wieder gingen we met z'n allen roepen. En het is me toch wat. En wat vreselijk met die Joden. Dat we zo passief hebben toegekeken hoe die rotmoffen onze Joden hebben weggehaald en vergast. Vreselijk. Dat doen wij nooit meer. Nooit meer. En het is weer zover. En nou gebeurt hetzelfde weer. Ja, alleen het verschil is dat de vijanden toen uit Duitsland kwamen. En nu zijn het onze kanspareltjes. Hè? Dat is toch een gezellig? Kansparel. Ja, wat zeg je dat lief? Kanspareltjes. Ja, onze kanspareltjes. Zeg je dat lief? Ik kan wel merken dat jij iemand bent met een open oog voor andere culturen... en een inborst van integratie en assimilatie, Jan. Ik zeg couscous. Dat is heerlijk. Nou. Zeg ik ook. Nee, maar Louis, we hebben het probleem natuurlijk gewoon geïmporteerd. Ja, zeker. En de Joodse organisaties en gebedshuizen... worden in Nederland al, ik weet niet hoe lang, beveiligd. Ja. In eerste instantie trouwens door de Joden zelf. Want toen zei de overheid, zoek het even uit, met je gezeik. Want het is niet leuk om Joden aandacht te geven. Dat heeft misschien ook wel te maken met het aantal Joden in Nederland. Dat is electoraal niet zo interessant. Kan je het beter hebben over islamietjes? Overigens is het, om het even naar Kopenhagen te trekken... tweede aanslag was natuurlijk wederom op een Joodse instelling. Wel ja, een maar dat manier. Is puur toeval. Oh, dat is telkens toeval. Eerst een vrije vermeningsuiting wordt aangevallen... en daarna Joden. Ja. Dat heeft niks te maken met... geen patroon of zo. Of iets religieus of zo. Nee, maar ik dacht even een patroon te zien. Nee, die lone wolves, dat zijn wat wellicht autistische mensen. Die volgen graag een patroon van een ander. Oh. Het is toch niet te geloven? Exact hetzelfde patroon als in Parijs, Louis. Ja, klopt. Maar goed, Frankrijk is wat dat betreft zeker onrustig... daar waar het gaat om het geweld tegen Joden. Kijk nog eventjes naar Toulouse, hè, waar een rabbijn met een paar kinderen gewoon vermoord werd. Laten we dat ook niet vergeten. Laten we ook het Joods Museum niet vergeten. Nee. En het patroon is gewoon van... Joods Museum was in Brussel. Ja, Joods Museum in Brussel, ja. Oh, nee, maar je had het over Frankrijk. In Brussel, dat is in Brussel, ja, tuurlijk. Maar goed, je hebt nu weer een Joodse begraafplaats... waar honderden graven zijn vernield... Er is gewoon ongelooflijk hoeveelheid antisemitisme gaande in het Westen. Ja, absoluut. En daar zou de regering zich druk over moeten maken. Dan, als het dan toch prioriteit krijgt om antidiscriminatiewetgeving op te stellen. Of richtlijnen. Begin dan daar eventjes mee. Maar de grote grap is, als we heel eerlijk zijn, daar gaat het helemaal niet over. Want die antidiscriminatie gaat namelijk over om islamofobie, alsof het bestaat überhaupt, tegen te gaan. Hartstikke erg is dat. Dat wordt dan gedaan alsof het een ziekte is. Hè, dat je bang bent voor de islam. Ten onrechte. Ja. Maar volgens mij is het, als je het gevaar ziet van de islam. Ja, dat getuigt van een scherpe geest. En in ieder geval niet aan gebrek aan naïviteit. Maar goed, Louis. Weer een aanslag op een vrije meningsuiting. Er is dan een cineast vermoord. De bedoeling was natuurlijk om die cartoonist neer te schieten. Want die had een tekening gemaakt van Mohammed als hond. Als hond, ja. Ik heb het gezien. Dat is niet leuk waarschijnlijk voor als je moslim bent. Maar ja, waar maak je je druk om, denk ik dan? Ja, het is allemaal niet leuk, maar het moet wel kunnen. Je moet zo'n tekening kunnen maken, klaar. Jullie waren er als eerste bij met de Kamervragen dit weekend. Hè? Dus even kijken, laten we het even mee. En wat heb je eigenlijk gevraagd? Nou ja, de vraag is ook van aan de minister daar waar het dan, gaat om de synagogen van ben je nu ook bereid om in Nederland nog eens extra goed die synagoges en Joodse instellingen te bewaken? Want dat is de les nog steeds van die voorbeelden die we genoemd hebben. Maar ook ben je bereid meer te gaan investeren in veiligheid? Ik heb van de week een debat gehad met Opstelten en Rutte over veiligheid en de veiligheid van de staat. En die zeggen van maak je nou maar niet druk. Want de veiligheidsketen, hè, dus AIVD, politie, Koninklijke Marechaussee, alles is op orde. Er is genoeg capaciteit. We hebben het voor elkaar. Ga maar rustig slapen. Ga rustig slapen. En ik geloof dat gewoon niet. Nee, waarom niet? Ik geloof dat gewoon niet. Ik heb zelf bijna 30 jaar bij de politie gewerkt. Ik hoor nog veel. Ik heb mijn eigen ervaring. Er is gewoon te weinig capaciteit om alles te kunnen bewaken, beveiligen. Heeft dat alleen maar met mensen te maken of heeft het ook met instelling te maken? Ik bedoel, de minister van Veiligheid opstelde, zei een half jaar geleden nog dat jihad niks met de islam te maken heeft. Ja, dat klopt. Druppelt ook waarschijnlijk door naar politie en dat was ook een vraag die jullie gesteld hebben. Die vraag je nu letterlijk af. Is er nu eindelijk voor jullie gevoel een verband tussen die aanhoudende aanslagen en de islam? Dat is voor jou ook gevraagd. Ja. Want de vorige keer werd dat nog herkend, hè, met Charlie Hebdo in Parijs. Werd dat nog ontkend, of al in ieder geval werd het niet genoemd. Verwarde mannen, een beetje het verhaal van nee jongens, daar heeft niks mee te maken. En wij hebben nu weer die vraag gesteld inderdaad van, ben je nu eindelijk bereid dat te erkennen dat er een verband is tussen dit soort aanslagen en de islam? Maar waarom denk je dat dat zo ontkend wordt door de politieke elite? Ja, ik bedoel, het is toch zo klaar als een klontje? Ik denk dat de elite bang is voor nog meer bewustwording bij de gewone man op straat. Nee, maar de gewone man op straat ziet het toch al? En ja, die moet het wel zien, ja, maar ook weer niet overal. Want dat ligt er ook weer aan waar je woont. Want dan is je ergens misschien. Maar Louis, die komt toch helemaal niet in opstand als onze regering zegt van jongens, wij herkennen en erkennen het probleem. We doen er alles aan. We gooien er geld tegenaan. We zetten agenten extra op straat. Voor mij part marechaussee de hele dag door de straten. Ja, maar prima. We doen wat. Maar de burger raakt toch juist overstuur van het feit dat er maar niks gebeurt. Dat hij denkt van ze kunnen me nog veel meer vertellen, maar ik geloof er geen klote van. Ja. Nou, dat klopt. Ze onderschatten, denk ik, wat dat betreft de burger. Gewoon. Ze onderschatten de burger. En ze hebben niet een scherpe visie op de samenleving. Kijk, je kunt ervoor kiezen. Een beetje de Chamberlain-tactiek van laten we vrede sluiten, niks aan de hand, het komt allemaal goed. Dat is een strategie, maar je kunt er ook voor kiezen om het te benoemen, scherpe maatregelen te nemen. Hè, dus bijvoorbeeld de moskeeën waar haat gepredikt wordt te sluiten, imams die haat prediken uitzetten. Maar ja, bijvoorbeeld ook tegen de islamgemeenschap van jongens, als jullie dan goed zijn en lief en de religie van de vrede en gematigde God, wat weten we allemaal. Manifesteer je dan ook zo? Verklaar je solidair met bepaalde regels die we hier hebben? Dat kan toch ook? Ja, maar de grote grap is dat ze namelijk zeggen, ja, maar dat is niet de islam. Je kent toch al die teksten, als je dat vraagt, dan zeggen ze, ja, maar IS heeft niks met de islam te maken. Of dat is een verkeerde interpretatie. Je kent al die lulkoek toch wel? Dat is altijd wat je krijgt. Ja, nee, maar goed, je zou toch kunnen beginnen met vanuit je visie op de samenleving als regering zeggen van luister, er zijn hier een paar normen en waarden en leefregels in dit land. Daar hebben we hier ons in Nederland allemaal aan te conformeren. Zo niet. Maak een Abu Talibje en zoek een land uit waar je het wel gezellig hebt naar je eigen normen en waarden. Ga dan lekker weg. Hey, Louis, ik zit op met een dingetje. Ik had daar net al Lavie en Roos, die ging er al over dat telkens als je zegt ik voel me onveilig, dat dan wordt gezegd, joh, dat is alleen maar gevoel, want het is steeds veiliger in het land. Ik begin zo langzamerhand, en daar begin ik best wel moeite mee te krijgen bij mezelf, te radicaliseren in de vorm dat ik het gevoel heb dat ik voor mijn eigen beveiliging moet gaan zorgen. Omdat mijn angstgevoelens niet serieus genomen worden. Dat betekent namelijk dat ik een paar keer om me heen kijk voordat ik uit de auto stap, omdat ik nog ook best wel bedreigd word. En ik zat op een gegeven moment te denken, moet ik niet gewoon een wapen aanschaffen? Maar dan zijn we wel helemaal van de pot gerukt, hè? Ja. Als je natuurlijk... wat voor wapen heb je het dan over? Hè? Nou, niet over een katapult. Niet over een katapult, dus over een vuurwapen bijvoorbeeld. Nou, ik zou het fijn vinden als zo'n mafklapper met een Kalasjnikov mijn huis komt binnenlopen. Dat nog voordat hij mij neermaait, dat ik kan kijken of ik hem neer kan ploffen. Ja, ik begrijp je gevoel, maar ja goed, dat is op dit moment natuurlijk niet aan de orde. Nee, begrijp ik wel. Alleen het probleem is dat ik niet het gevoel heb dat de overheid dit serieus neemt. Dus dat ik er alleen voor sta. Ja, het ding is een beetje, Louis, dat al die andere mensen die hebben niet zoveel met die wet. Die denken bij zichzelf, als ik mijn hand op een Kalasjnikov kan leggen, wet of geen wet, flikker op met je wet, ik heb een Kalasjnikov. Ja. En wij, brave jongens, die denken, nou, we worden gelukkig beschermd door een veiligheidsketen hier in Nederland. Die doen het dan maar niet. Maar ja, met het gevolg dat als ze bij de Roosjes thuis en iedereen een centje in de gang staat, dan is Jan, dan staat hij met zijn grondbak in de pot. Dat schiet ook niet op. Ja, ik zie het niet als de oplossing omdat de Nederlanders zich gaan bewapenen. Dat moet niet gebeuren, dat mag niet gebeuren. Wat wel moet gebeuren, is dat ja, de staat gewoon, hè, moet voor veiligheid gaan zorgen. Veiligheid is de kerntaak van de staat. Dus er moeten meer marchegees komen, meer politie. Als je aangifte doet, moeten de daders sneller opgepakt worden. Veel te veel zaken blijven nog liggen. De kans dat je in Nederland gepakt en gestraft wordt is minder dan 2% nog steeds. Dus wat dat betreft moet er gewoon veel meer geïnvesteerd worden in die veiligheidsketen. En dan zul je die gedachten niet hebben. Een percentage van 2% noem je. Nou, laten we dan gek doen, laten we er eens 10% van maken. Dan moet je toch als nee, maar het is 2%. Ja, maar prima, maak je dan 10% ik ben gul. Dus 90% van als je mensen alle misdrijven meerekent. Ja. Dus ook als er geen aangifte wordt gedaan, dan kom je zeker op zo rond de 2%. Fantastisch. Dus en we hebben een baas hier van ons veiligheidsapparaat hier opstelt. Die zegt, nee, prima op orde. 2% wordt opgelost. 98% dus niet. Ja. Hoe kom je daarmee weg? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat was voor mij de reden dat ik destijds een motie van wantrouwen ingediend heb tegen Opstelten. Daar waar het gaat om ja, jihad, terrorismebestrijding, bleef hij achter. Hij wist niet eens dat jihad en islam zag hij niet als verband in ieder geval. Hij was niet goed op de hoogte van die hele situatie. De reorganisatie bij de politie is een puinhoop. Ja, noem maar op. Het gaat allemaal niet goed. Dus wat dat betreft vind ik Opstelten geen goede minister van Veiligheid. Gaat het om veiligheid, geld, Louis? Gaat het gewoon om geld? Zit iedereen het wel, dat we nu zeggen, allemaal wel te begrijpen in de achterkamertjes van de Haagse politiek? Maar denken ze gewoon, jongens, lul maar een end raakt. We hebben de poen niet en we hopen maar dat het goed gaat. Ja, het is ook een kwestie van geld. Er moeten inderdaad miljarden bij politie en defensie. Dan moet je zo denken aan een 6 miljard. Maar los daarvan vraag ik me af of Opstelten nou die goede man is, de juiste man is. Nee. Om jou dat gevoel te geven van, dames en heren, ik sta wel eventjes achter u. Nee. Maak u zich geen zorgen. Ivo Opstelten weet niet eens meer wat hij gisteravond heeft gegeten. Dat is een verwarde oude man. Dat is niet erg, want op zijn leeftijd mag je ook een verwarde oude man zijn. Je hebt alleen tegen die tijd niets meer te zeggen over de veiligheid in een land. Ja, nou ja, als je het als typecasting zou doen, dan zou je niet zeggen Ivo Opstelten als de doortastende defensieminister die de straat gaat schoonvegen, toch? Nee, helemaal niet. Want die is alleen maar met ambtelijke taal bezig om zijn eigen verwardheid te camoufleren. Ja, okay, briefjes van ambtenaren, die krijgt hij continu voorgeschoven. En dat is voor hem de werkelijkheid. Nee, maar goed, maar we zijn redelijke mensen met elkaar. Hoe kan het dan dat week in, week uit door iedereen gezien wordt wat we hier nu zeggen tegen elkaar en niks gebeurt? Dan neem je toch jezelf en je land en je veiligheid niet serieus? Dat klopt. Nee, dat klopt. Als het Rutte daadwerkelijk ging om de veiligheid van dit land, dan zou hij zeggen, Ivo, ga lekker Zweedse puzzels oplossen, want dit gaat niet meer. Ook al is het niet zo, en het gaat over het veiligheidsgevoel, moeten wij iemand aan de touwtjes hebben waarvan het volk denkt, nou, die heeft tenminste die veiligheid goed in handen. Ik bedoel, ook al heeft hij het wel nog op een rijtje. Ik bedoel, dat vertrouwen is gewoon weg. Ja, en je moet niet vergeten, veiligheid is op dit moment de belangrijkste portefeuille binnen de regering. Althans in mijn beleving. Nou, dacht ik wel, ja. Kijk naar deze, hè, de tijd waarin we leven. Dat is de belangrijkste portefeuille. Ja, daar moet je gewoon echt een zwaar gewicht op hebben. Die ook het vertrouwen heeft van de burgers. En ja, helaas. Want ik vind het op zich nog niet eens een onaardige man. Maar Opstelten, die heeft niet dat vertrouwen. Ja, maar je hebt het ook nog over de reorganisatie in de politie. Het grote project. Nou, je noemt het al een puinzooi. Dat is het natuurlijk ook. Ze hebben geen korpschefs. De aantallen kloppen niet. De mensen willen hun niet solliciteren op een oude baan. Aankoop van materiaal, iedere dag gedonder ermee. Nu weer met portefoons, dan weer met auto's. Altijd gedoe. Altijd gedoe. En hij krijgt het niet in de klauw. Nee. Als het een bedrijf was. Ja, dan lag je er al uit. Ja. Dan was je niet eens aangenomen. Dan was het, ja. Louis, we praten straks met je verder. Voornamelijk ook over de MH17, want dat is ook een schandvlek. Zeker, zeker. We gaan even weer naar een ander stukje buitenland, Jan. Zeker want weten, namelijk Jan. Onderdeel van MH17. Nou, nee, of andersom. Jeroen Akkermans is correspondent Duitsland en Oost-Europa voor RTL Nieuws. Dat weten we en alles weten op het gebied van de conflict in de Oekraïne. Dus het is eigenlijk zo, als Jeroen het niet gemeld heeft, is het niet gebeurd. Dus gaan we voor een update van het Oostfront naar Jeroen Akkermans. Hele goede nacht, Jeroen Akkermans vanuit Kiev. Goedenavond, heren. Jeroen, het bestand lijkt het nog te houden, maar dat dachten we de vorige keer ook. Heb jij een beetje vertrouwen in dit bestand? Nou, laat ik zo zeggen, we hebben een klein stapje voorwaarts gezet vandaag, hoor. Er is toch duidelijk minder geschoten dan gisteren. Het maakt echt een verschil. Alleen, dat zegt niks over hoe het de komende uren gaat, laat staan de komende weken of dagen. Ja, maar er wordt nog wel steeds gevochten bij Bersheval. Nou ja, daar zitten iets van 8000 Oekraïnse soldaten omsingeld. En de rebellen zeggen dat is hun terrein. En Oekraïne zegt nee, die is van ons. Ja, dat is een belangrijk knooppunt. Omdat daar een heleboel spoorlijnen samenkomen. Dus ze willen daar allebei de beschikking over hebben. Dus daar kan, dat is potentieel weer een nieuw kruidvat. Maar wat ik niet helemaal begrijp, de komende tijd nog wel houden. Wat ik niet helemaal begrijp is dat bij een staakt het vuren is toch eigenlijk de bedoeling dat je staakt met vuren? Ja, nou dan moet je toch eens een keer aan de frontlinie staan, Jan. Op het moment dat je denkt dat de tegenstander schiet, dan schiet je terug. Ja, ja, dat is wel zo, ja. En het is voortdurend, zolang er geen vertrouwen is onderling tegenover de andere partij. Ja, dan kan dit elk moment weer de vonk zijn die het kruidvat opnieuw tot ontploffing doet brengen. Ja, want je gaat natuurlijk niet, als je op je geschoten wordt, zeggen van... Hé joh, er is een staakt te vuren! Hé, ja, nou, die schieten! Precies. Maar dan is een belangrijk onderdeel van het akkoord natuurlijk ook dat die zware wapens moet eerst weg, hè? Nou ja, ja, daarom is het ook zo knap dat er toch wel iets is veranderd. De wil is denk ik toch enigszins aanwezig om toch niet meer full-out te blijven schieten. Maar ja, inderdaad, nu moeten dan die zware wapens teruggetrokken worden. Daar moet dan de OVSE naar dat gaan controleren. Ja, maar hoe? Ja, die roepen al de hele tijd van dat ze veel mannen tekort komen. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, dat die waarnemers er geen zin in hebben om daar rond te lopen. Die komen op een heleboel gebieden ook niet eens binnen. Dus daar, ja, dat wordt een heel heikel punt. Hoe ze dat allemaal gaan controleren, de naleving van die afspraak. Dat is nog uitermate ingewikkeld hoe ze dat willen bereiken. Maar is het niet gewoon iets dat we gewoon accepteren dat Poetin dat landje pik van de Krim en een deel van Oost-Oekraïne heeft afgerond? Dat we zeggen, joh, hier heb je die bende en nou ophouden. Ja, maar dan zeg je dus ook dat... dat een land als Rusland, wanneer het ook wil, een soeverein land binnen mag vallen. Ja, notabene bij een afspraak in 1995 hebben ze daar een verdrag voor ondertekend. Dat ze de grenzen van Oekraïne erkennen. Ja, daar wordt dus nu ineens heel anders over gedacht. Dat vinden wij misschien allemaal nog niet zo heel erg ernstig. Maar je zult maar een Oekraïner zijn. Maar je zult ook maar in de Baltische Staten wonen of in Polen. Die voelen erbij al hangen. En daar nemen ze dat inderdaad zeer ernstig. Die hebben daar Russische minderheden. En die denken van nou... Maar Jeroen, het is nu blijkbaar afgesproken... Die zal komen. Het is blijkbaar nu afgesproken dat er een vorm van autonomie komt. Er wordt nog een beetje heen en weer gesteggeld. Daar wordt een heleboel heen en weer gesteggeld. Dus wat voor vorm dan? Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch op neerkomen dat je een soort West-Oekraïne hebt wat onder Kiev valt en democratisch uiteindelijk is. Uiteindelijk gaat het erop neerkomen. Maar voordat we zover zijn, zijn we misschien 2-3 jaar verder. En hoe willen ze dan die status quo handhaven? Ook de bedoeling is dat de grens tussen Oekraïne en Rusland, dat die voor 2015 nog bewaakt gaat worden. Dus met andere woorden, dat die grens toch nog aangehouden gaat worden. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat willen gaan vormgeven. Dat die grensbewakers uit Oekraïne weer terugkeren, of dat er OVSE-waarnemers gaan zitten. Het is nog maar zeer de vraag hoe dat allemaal gerealiseerd gaat worden. Maar goed, je kunt natuurlijk op het standpunt staan van, oké, het wordt dus uiteindelijk allemaal niks. En die oorlog, die zal alleen maar verder escaleren. Of dat je zegt van, we zijn vandaag zo ver gekomen, laten we kijken wat we morgen kunnen doen. En ik denk dat die benadering het meest realistisch is. Nou, in Nederland waren we allemaal overstuur over de mogelijke amnestiewet voor de oorlogsmisdaden daar. En dat daar mogelijk MH17 ook onderdeel van zou zijn. Maar nu zegt hier in Nederland, daar is allemaal niks van waar. Want Rutte belooft ons dat dat er niet onder valt. En Poroshenko. Ja, en Poroshenko, precies. Die heeft het ook gezegd. Nu heeft Rutte nog nooit de waarheid gesproken. En die Poroshenko, die gaat er toch niet over? Nee, uiteindelijk heb je dat woord van de rebellen nodig. Liever nog van Poetin. En die zullen dat voorlopig niet uit de mond over hun lippen krijgen. Maar dus die amnestiewet geldt dus wel voor MH17-ramp? Nou, kijk, er is gewoon niet over gesproken. Nee, maar dan valt het er ook direct onder en dan. Dus is het uitermate ingewikkeld hoe ze dat in de toekomst tot een proces willen laten komen. Zou het niet kunnen gebeuren zijn dat het gewoon nooit uitkomt wie het zijn geweest? Is dat niet de meest waarschijnlijke uitkomst? Ik denk dat we er wel achter komen wie het zijn geweest. Alleen de vraag is of ze dan ook berecht gaan worden. Ja. Dat is voorlopig niet te beantwoorden, die vraag. Wat zo naïef is, dat ze hier dan in de Tweede Kamer zeggen, die buitenlandwoordvoerders. Ja, maar we hebben nu het woord gekregen van Poroshenko dat het niet onder de amnestiewet valt. En dan denk ik, zijn jullie nou zo achterlijk of denk je dat wij het zijn? Nou, zo werkt het meestal in de politiek en waarschijnlijk vooral in Den Haag. Maar op zich klopt het van dat je dat soort toezeggingen moet hebben van de andere partij. En ik moet dan nog maar zien dat überhaupt gaat komen, ja. Ja, want in Den Haag hebben ze vanaf dag 1 al een vinger gewezen naar de dader. Ik bedoel, het onderzoek loopt nog, maar ze weten zeker dat het door de Russen gesteunde rebellen dat vliegtuig hebben neergeknald. Er is ook wel enig indirect bewijs daarvoor. En ik vind het terecht dat de onderzoekscommissie daarvoor de tijd neemt om alle bewijzen op een rijtje te zetten. En een luchtvaartongeluk, dat kost gewoon altijd heel veel tijd om dat te onderzoeken. Dat het trager is tot stand is gekomen dan we hopen, dat is duidelijk. Maar het kost nou eenmaal tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk wel erachter komen van wie er uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn. Maar ben je er ook van overtuigd dat die dan niet hun straf gaan krijgen? Niet van overtuigd, maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Jeroen, wie is nou eigenlijk uiteindelijk de winnaar van dit akkoord? Het akkoord, we hebben net besproken wat het misschien wel of misschien niet gaat uithalen, maar wie staat er nou het beste op? Merkel en Hollande of toch weer Poetin? Nee, weet je wat ik goed vind? Dat de Amerikanen hier even buiten de deur zijn blijven staan. Laat die Europeanen dat nou maar eens oplossen, zonder de vuist van de Amerikanen. Ik denk namelijk ook niet dat het veel zin heeft om daar nog meer wapens naar dit conflict te sturen. Dan zet Poetin er gewoon nog evenveel meer wapens tegenover. Nee, ik denk dat dit goed geweest is dat Merkel samen met Hollande hier aan tafel is geweest. En laten wij het maar oplossen. Kijk, voor ons is het echt dichtbij. Dit is onze achtertuin. Voor Amerika is dit geopolitiek. Dit is machtspolitiek. En dat is toch een ander spel, hoor. Ja, maar laten we eerlijk zijn, als Europa zich ergens mee gaat bemoeien, gaat het meestal mis. Ja, maar dit is dan misschien de uitzondering, Jan. Ja, nou, spijt me. Je krijgt wel een beetje. Het spijt me voor mijn cynisme. Je krijgt wel een heel klein beetje het gevoel dat Poetin ook nu een beetje het gevoel heeft, ik mag weer meespelen met de grote boys. Ik word er weer bij gevraagd. Misschien doe ik weer mee. En zijn ze niet alleen maar boos op me? Of is dat al een gevoel dat alleen maar in de Russische media leeft? Nee. Het speelt volgens mij geen enkele rol. Hij weet dat hij af en toe even naar de onderhandelingstafel moet komen. Nee, het gaat er uiteindelijk om wat er ingefluisterd wordt aan het front. Nou, dat geeft me dan enige hoop. En als het volgende week weer all-out war is, dan kunnen jullie zeggen, dan zie je wel, hij had ongelijk. Maar ik vind het wel, van vandaag, dat valt me echt mee dat er inderdaad zoveel meer minder geschoten wordt dan dat er gisteren was. Dus de bestandsafspraken zijn wel degelijk doorgedrongen tot het front. Dat is goed nieuws voor vandaag, maar het zegt niks voor morgen. Nou, Jeroen Akkermans, het mag ook wel een keer gezegd worden dat we met een positieve noot eindigen. Ja, dat is leuk. Ja, het is toch ook moet wel heel zoeken, maar als ik geholpen heb, dan vind ik dat leuk. Slaap lekker, Daan in Kiev. Okay. Ik hoorde trouwens dat de vrouwen in Kiev mooi zijn. Klopt dat? Ja hoor, maar volgens mij zijn die overal mooi. Ja, dat is wel waar. Goed kijken. Goed kijken, een paar borrels en dan lukt het altijd stukje wel. Eenzaamheid. Stukje kijk eenzaamheid in je kamertje daar zo. Dag, ik heb daar geen borrel voor nodig hoor. Nee, ik ook niet hoor. Hoi. Echte Jammer. In de korte tijd dat Bontes en Verklaveren samen een tweemansfractie vormen, heeft VNL zich bepaald niet onbetuigd gelaten. We praten verder met Louis Bontes over MH17 en ook nog even over Grexit van alles en nog wat. Maar nou, we beginnen natuurlijk met de ramp der rampen, de MH17. Want het is niet alleen een ongelofelijke aanslag en vliegramp, maar ook een politieke ramp aan het worden, Louis. Inmiddels wel. Als je kijkt wat de regering zegt en gedaan heeft, ja, daar heb ik grote vraagtekens bij. Ze zijn vaag in hun beantwoordingen. Soms beantwoorden ze vragen totaal niet. Soms dan wordt er in documenten worden de zinnen uitgeschrapt. Soms wordt er met zwarte inkt over documenten heen gekalkt. Dus wat dat betreft zijn ze niet transparant. Je had een overleg en waarvan je zei van, waar moet het in het kleine zaaltje gebeuren, of achteraf zaaltje, niet in de grote zaal. Toen ging de voorzitter, mevrouw IJzink, helemaal los op je. Toen dacht ik, is het niet de bedoeling dat die voorzitter hier als een soort onafhankelijk type zit in plaats van een soort marionet van het kabinet? Ja, precies. Dat is wel de rol van de voorzitter. Die moet zich daar allemaal niet mee bemoeien. Maar mevrouw IJzink, die is van huis uit, is dat de kleuterjuf. Die heeft muzieklessen gegeven op de kleuterschool. Daar heb ik niks tegen kleuterjuffen, want die mensen doen hartstikke goed werk. Ja, maar blijf op de kleuterschool. Maar om nou gelijk voorzitter te worden van de commissie buitenland in de Tweede Kamer, dat gaat wat erg ver. Maar ze gedroeg zich inderdaad als een schooljuf. Aan de andere kant, ze bekijken het maar. Toen kwam Hans de Broeke van de VVD en meneer Servaas van de PvdA met opgestoken vingers naar jou toe. En zeiden, Louis, je ligt alles bij elkaar, want jij hebt zelf de plenaire debat voorkomen. Ja, en dat is dus niet zo. Ik heb 3 keer een plenair debat aangevraagd. En 3 keer is dat tegengehouden door de andere partijen. Onder andere Partij van de Arbeid en VVD. En waarom plenair? Ik vind met zo'n grote nationale ramp moet je dat gewoon in de grote zaal doen. Iedereen kan dan meekijken. Je kunt het terugkijken, hè, want het wordt ook opgenomen. Waarom moet dat in zo'n achterafzaaltje? Ik vraag me dat echt af. Het lijkt wel of ze wat, een beetje wat te verbergen hebben, dat het niet allemaal openbaar mag. Nou ja, dat is wel duidelijk dat ze wat te verbergen hebben, want die onderste stenen, die komt steeds dieper te liggen, lijkt wel. Ja, het wordt alleen maar ingewikkelder. Kijk, je moet 2 dingen moet je goed voor ogen houden. Hè. Je hebt de periode, de fase voor het neerschieten van de MH17. Er zijn ook allerlei dingen gebeurd, want dan kun je vragen van waarom vloog de MH17 over dat gebied? En dan heb je de fase van wie heeft op de knop gedrukt van die raketten? En hoe is de regering daarin? Hoe heeft de regering daarmee mee geacteerd? Hoe is de regering daarin opgetreden? Als het daar waar het gaat om de hele afhandeling ervan. Dus zo moet je het een beetje in blokken knippen. Maar als je alleen al kijkt naar de eerste fase, hè, dat is van hadden we daar wel mogen vliegen? Nou, daar kun je al heel veel vraagtekens bij zetten. Want als je weet dat een NAVO-generaal, Breedlove, die heeft een briefing gehouden en die heeft daarvoor gewaarschuwd voor raketsystemen, voor luchtafweersystemen. Ja, ook aan de westkust en aan de oostkust. Precies, aan allebei de kanten van de grens. Heeft hij daarvoor totdat aan allebei de kanten van de grens plaats zou kunnen vinden. Vervolgens is de Nederlandse ambassadeur, althans de vice-ambassadeur, is bij een briefing geweest. Daar is ook gewaarschuwd voor luchtafweerraketten. Want er werd ook gewezen op die Antonov die hier is neergehaald. En dat is die briefing geweest waar dan geen verslag van de Tweede Kamer mag, want dat zou betekenen dat Nederland nooit meer aan tafel komt bij zo'n briefing. Ja, die briefing die blijft geheim, want dat ligt gevoelig. Hoezo ligt dat gevoelig? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Je kan toch zeggen tegen die mensen die daar verantwoordelijk voor waren... van joh, moet je horen, hier in Nederland vragen de mensen erom... is er een goede reden waarom we het niet kunnen vertellen? Ja, zo hebben wij het ook gebracht. Wij hebben ook gezegd van joh, maak dat openbaar. En het antwoord is van ja, maar dan kunnen mensen met een diplomatieke status... die worden dan met name toenaam genoemd. Ja, hallo. En dan krijgen ze daar last van. Maar dat is onzin, er strapt dan die namen door... Ja, of Mr. X, of pak je zwarte stift, zijn ze toch zo goed in. Precies. Wat mij zo opviel van dat debat in die plenaire zaal... was dat zowel Koenders als Opstelten met allemaal wollig taalgebruik zeiden van... er was helemaal geen sprake van dreiging aan die westgrens van de... of was het de oostgrens? Oostgrens. Er was helemaal geen sprake van. En halverwege het debat zeiden ze... ja, er was wel sprake van... Wat was daar aan de hand, joh? Ja, dat weet ik ook niet. Mijn eerste vraag was... wist de regering dat aan die oostgrens... dat daar luchtafweer geschud stond? Antwoord was nee. En het antwoord was in eerste instantie nee. Tweede termijn was het antwoord ja. Tweede termijn, toen was het ja, dat wisten we wel. Dat is gek, toch? Dat is heel gek en ook ongebruikelijk. Maar in die tweede termijn... mocht je niet meer interrupties uitvoeren. Ja, van de kleuterjuf. Ja. Maar dat vroeg ik me nou af, hè? IJsing, de voorzitter, die zei op een gegeven moment... ja, jongens, we hebben niet zoveel tijd meer... dus jullie kunnen niet reageren op wat de ministers zeggen. Die zaten daar te liegen. Ja. Die draaiden van nee, we wisten het niet, van ja, we wisten het wel. En jullie mochten daar niet meer op reageren. Draaiden ze daar niet democratische bestel de nek mee om? Ja, dit kan toch helemaal niet? Dat kan niet. En dat moet en ze, over dit dossier. En dat moet ze gewoon aanvoelen en zeggen van... hé, hier hebben we te maken met twee verschillende antwoorden. Eén in de eerste termijn, één in de tweede termijn. Ik geef die Kamerleden gewoon nog even tijd om daarop te reageren. Nee, maar dat je dus zegt, nadat ministers openlijk hebben gelogen... van ja, jullie mogen hier niet meer op reageren... over MH17. 200 landgenoten zijn vermoord. En, ja. en de politiek mag dus niet zijn, laten we zeggen, de reden waarom ze daar zitten. Namelijk om te kijken of mensen de regering het goed doet. Het controleren van de macht. Controleren kun je nu niet doen. Dat wordt gewoon verboden. Ja, maar dat is toch niet te geloven? Ja, dat is schandalig. Dat is echt, ik heb daar heel veel moeite mee. En ik heb het nergens. Ik heb helemaal niet gezien dat als schande wordt gezien. Nee, ja, geen stijl. Die heeft daar een mooie documentaire van gemaakt. Die heeft al die beelden, hebben ze nog eens een keer teruggevraagd bij RTL. Dat hebben ze allemaal online gezet, gelukkig nog. Nee, maar geen stijl is een fantastische website. Maar de NOS, de Volkskrant, al die de NRC, die zichzelf altijd zeggen van... ja, maar wij zijn het nieuwshart van Nederland. Die moeten toch zeggen, wat gebeurde wat daar? Wat gebeurt daar, ja. Maar dat stond er niet in. Nee. Dat is gek, hè? Dus de democratie wordt de nek omgedraaid over een moord op 200 landgenoten. En de media, die zwijgen daarover. Ja. Vind ik een beetje scary, hoor. Ja, ik vond vanaf het begin al de media eigenlijk kritiekloos. Gemiddeld genomen, uitzonderingen daar gelaten. Toen bijvoorbeeld onze landgenoten daar een aantal dagen lagen... in de kokende zon, de vermoorde landgenoten... en wij afhankelijk waren van Russische separatisten... of althans Oekraïnse separatisten... of zij wel bereid waren om onze mensen te bergen met respect. Dus wat dat betreft vond ik vanaf dag 1 al... het optreden van de regering slap. Want je laat je landgenoten, 200 stuks... laat je niet in de kokende zon liggen in Oost-Oekraïne. Als die niet netjes geborgen worden, dan ga je ze halen. En zo is het, toch? Koste wat het kost. Ze liggen er nog. Er liggen nog delen. Nog liggen de delen. Dus dat is wat we bereikt hebben. We zijn maanden verder en nog liggen de delen. Dus wat dat betreft vond ik het optreden van de regering... vanaf het begin al twijfelachtig. Maar de media die heeft daar ook niet echt bovenop gezeten. In de zin van, we gaan eens even kritisch kijken wat daar gebeurt. Zou dat nu in een land als Amerika of Israël gebeurd zijn? Stel dat er een Israëlisch vliegtuig zou neergeschoten zou worden... in China, of weet ik veel waar. Denk je nou echt dat de Israëli's zullen zeggen van... nou, laat ze maar liggen en we wachten wel tot de plaatselijke bevolking... misschien nog eens een keer... Binnen een dag staan de militairen. Daar ben ik van overtuigd. Alleen wij hebben hier die mentaliteit. En als je er nog wat van zegt, dan word je nog weggezet ook van... joh, je hebt er geen verstand van, dan bemoei je er niet mee. Weet je wat ik nou het grove vond? En dat vind ik van de hele discussie... is dat de hele tijd over de nabestaanden wordt gesproken. Dus dat de mensen die verantwoordelijk zijn... voordat daar, dat het halve vliegtuig daar nog ligt. Dat de mensen die verantwoordelijk zijn voordat er nog steeds resten daar liggen. Als je daar iets van zegt, dan zeggen ze, nou, je mag wel een beetje respect hebben voor de nabestaanden. Dan denk ik, de totale respectloosheid ten aanzien van de nabestaanden, dat hun geliefden daar nog in dat weiland liggen te rotten. Daar moet het over gaan. Ja, precies. Als je respect hebt voor de nabestaanden, zorg dat de onderste steen boven komt. En dan had je ook wel wat anders kunnen acteren in dat hele verhaal. Maar ik vind het ook bijna emotionele chantage door te zeggen van, zeg er maar niks van. Want in het belang van de nabestaanden, ik heb diep respect voor de nabestaanden. Je zult maar je kinderen verloren hebben, of je broer, of je zus. Verschrikkelijk. Het ergste wat je kan overkomen. Maar het moeten zwijgen, dat vind ik emotionele chantage. We praten straks met je verder, Louis Bontes van VNL. We gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur, want het is toevallig. Het nieuws van 1 uur. 1 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. Uit Italië komen berichten dat er afgelopen dag een ongekend aantal migranten uit zee is gered. Volgens correspondent Rob Zoutberg gaat het om ruim 2000 vluchtelingen. Verder zou de Italiaanse marine bedreigd zijn door maffiabendes die zich met het illegale vervoer bezighouden. De mafiosi eisen een leeg schip om te gebruiken. IS heeft een groot deel van de Libische kust veroverd en duizenden Libiërs vluchten de zee op. Italië zou er bij de VN op aandringen om een interventiemacht naar Libië te sturen om de opmars van IS te stoppen. De Egyptische president Sisi zal op een passende manier reageren op de onthoofding van 21 Koptische christenen door IS in Libië. Dat heeft hij op de Egyptische tv gezegd. Het is niet duidelijk op welke manier Egypte wraak neemt en wanneer dat zal zijn. Afgelopen avond zette IS videobeelden van de onthoofding op internet. De 21 Egyptenaren werkten als gastarbeider in Libië. President Sisi noemt de moord op zijn landgenoten een barbaarse terreurdaad en heeft een week van nationale rouw afgekondigd. In het noordoosten van Nigeria heeft een jonge zelfmoordterroriste een bloedbad aangericht op een druk busstation. Er zijn berichten over zeker 7 tot 16 doden. Meer dan 30 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn kinderen die op het station pinda's verkochten of bedelden. Waarschijnlijk zit Boko Haram achter de aanslag. De terreurgroep gebruikt steeds vaker jonge vrouwen om zelfmoordaanslagen te plegen, omdat ze vrij makkelijk een bomvest onder hun kleding kunnen verbergen. In Frankrijk zijn honderden graven op een Joodse begraafplaats vernield. Wat de daders precies hebben aangericht op de begraafplaats is niet duidelijk. De minister van Binnenlandse Zaken noemt de daad verwerpelijk en zei dat de politie de zaak grondig onderzoekt. Het weer. Vannacht is het helder en daalt het kwik tot iets onder het vriespunt. Er ontstaan mistbanken en op een enkele plek is het glad, ook aankomende ochtend nog. Morgen volop zon bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan Onderhuis van Poon. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Dat is echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Leef je helemaal uit, maar we luisteren hem toch niet af. We praten nog wel even verder met Louis Bontes van VNL. Ja, eventjes over de politiek, de peilingen en de toekomst van de partij, Jan. Louis, VNL, er is een peiling geweest en dat was niet best. Nou ja, op zich was het wel best. Dat is de eerste peiling. We zijn net begonnen. En wij hebben ontzettend veel ruimte, mogelijkheden om wel zetels te gaan halen. We hebben ook een potentieel peiling gehouden. En dan komen we uit op 10 zetels. Aha, dus het is nog eventjes verzilveren. En daar moet ik ook niet te makkelijk over doen. Dan is iedere dag hard werken. Maar dat gaat ons lukken. Daar ben ik van overtuigd. 10 zetels. Nou, ik zal niet zeggen of we 10 zetels gaan halen. Dat weet ik niet. Misschien wel. Misschien meer, misschien minder. Maar de vorige keer werden we nog niet gepeild. Maar daar gaat verandering in komen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, jullie staan nog niet in het rijtje. Nog niet, maar dat is een kwestie van tijd. Geloof me, vertrouw me. Over een tijdje worden wij wel gepeild. Dan staan we wel in het rijtje. De grote grap is natuurlijk dat er is wel ruimte voor jullie partij. Ja, tuurlijk is er ruimte. Mensen zijn die VVD helemaal spuugzat. Hè? Kijk nu weer wat er aan de hand is met corruptie, met bonnetjes inleveren. Maar ook met lastenverzwaring. Mensen zijn die VVD, ja, die zijn ze zat. En mensen vinden de PVV weer te extreem, net over de top. En dus dat betekent dat er veel ruimte ligt. En nou, zeg je dat even makkelijk, maar als we de peilingen kijken, is de PVV notabene trots op 29 bovenaan, hè, nog altijd. Dus er zijn toch ook mensen die de PVV kennelijk niet te extreem vinden, wil ik maar even zeggen. Ja, maar ze hebben geen alternatief. De mensen hebben nog geen alternatief. Dus die stemmen op de PVV. Ik spreek die mensen zeggen van, joh, ik weet bij God niet meer wat ik moet stemmen. Doe maar de PVV. Maar ja, eigenlijk stuit het me wel een beetje tegen de borst. En die mensen, en dat is een hele grote groep, die willen wij de ruimte bieden, de kans bieden om op ons te stemmen. Komt er nog iets uit de Hoge Hoed? Ja, zeker. Iedere dag zijn we natuurlijk volop bezig met VNL. Vergroeien. Hè. We zijn veel in de media. Worden ook in de ranking worden we daar goed in genoemd. Alleen, we komen nog wel met verrassingen natuurlijk. Tuurlijk komen we met verrassingen. Hier is het laatste woord niet over gezegd over VNL. Er zit natuurlijk... jij bent een oud-PVV'er. Verklaver is een oud-PVV'er. Wordt dat een oud-PVV-stal? Nee. Want we hebben al mensen bijvoorbeeld die komen van de VVD en het CDA, omdat ze zich daar toch niet helemaal thuis voelen. Maar die komen die omdat ze daar ooit op hebben gestemd, of komen die uit de Tweede Kamer naar jullie toe? Nee, niet uit de Tweede Kamer. Die komen bijvoorbeeld uit de provincie of uit de gemeenteraad. En die hebben zich bij ons aangesloten. Dus daar zitten VVD'ers en ook CDA'ers bij. We willen niet uitsluitend een bolwerk worden van ex-PVV'ers. Dat is ook niet de bedoeling. Tuurlijk zitten die erbij en dat is ook prima. Maar ja, dat moet niet 100% zijn. Dat is zeker de bedoeling. De Tweede Kamerverkiezingen die komen eraan. Te simpel. Of MH17 gaat het worden. Ja, of de verschrikkelijke Eerste Kamer uitslagen. Ja. Want ik bedoel, zelfs met die alle gedogers erbij zijn ze er nog niet. Nee, zijn ze er nog niet. Ik bedoel, is er al een idee van wie dan de politiek leider wordt van de partij? Ben jij dat? Of is dat Van Klaveren? Of komt er een iemand van buiten? We zijn in gesprek met mensen van buiten. Om de eerste plek vullen? Ook om andere plekken, maar ook mogelijk ook de eerste plek. We zijn met veel mensen in gesprek. En dat gaat de goede kant op, maar het is nog niet zeker. Dus ik kan er nog niet voor 100% iets over zeggen. Maar ja, we komen wel met verrassingen. Dat gaat er een keer. We komen echt met verrassingen. Als je natuurlijk iemand voor de eerste plek vraagt, dan ga je niet Pietje Puk van de biertent vragen. Nee, dat lijkt me niet. Dus Pietje Puk van de biertent, die doet het niet. En dat is een grote naam. Dat is nog iets wat ons te wachten staat. Als we ervoor kiezen, want dat is allemaal nog niet zeker. Het kan ook Joram van Klaveren. Ik kan het ook zelf doen. Maar als we ervoor kiezen om iemand van buiten op die eerste plek te zetten, dan is het de grote naam. Tuurlijk. Dan kom ik niet met iemand die bij McDonald's staat of iemand die volksliedjes zingt. Maar ook geen Emiel Ratelband of Peter R. de Vries-achtig, hè? We zijn met een bloedserieuze partij bezig, met een bloedserieus programma. Kijk naar onze debatten, kijk naar onze vragen. Dus wij komen wel met serieuze mensen. Sowieso, die hele lijst wordt gevuld met serieuze mensen. Met mensen die wat hebben meegemaakt, die wat kunnen, die een bepaald gevoel bij de samenleving hebben, die een visie op de samenleving hebben. Dus we gaan niet met no-no's komen. Hey Louis, stel dat gekke Geert toch die 29 zetels binnensleurt. Wordt notabene iemand die moet gaan formeren. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Als hij dan bij jou komt kloppen, is hij dan welkom? Kijk, we gaan natuurlijk niemand uitsluiten. En wie zijn wij om iemand uit te sluiten? We zijn nog aan het bouwen. Zou wel grappig zijn op zich. En ja, dat zou wel heel erg stoer zijn. En dat zijn we ook helemaal niet van plan. We gaan niemand uitsluiten, zeker de PVV niet. Wat dat betreft moet ik nog wel eventjes zien of ze echt die zetels gaan halen. Want mensen zullen in gaan zien van ja, de PVV gaat echt niet regeren. Die komt echt niet in de regering. Daar denkt die Jon Graus helders over. Ja, dat kan die wel zeggen, maar ik geloof er echt helemaal niets van. Ze gaan echt niet met Geert Wilders in zee. Dan gaat het CDA niet doen, dan gaat de VVD niet doen. Wat zei je? Hij gelooft niet dat je twee zetels zou halen. Nou, Dion heeft gezegd van die jongens zullen best wel twee zetels halen. Dat gelooft hij, maar wij gaan er echt meer halen. Maar goed, los daarvan, niemand gaat met die PVV regeren. Hoe vervelend ze dat ook zullen vinden, maar dat is wel de werkelijkheid. Mensen zullen dat gaan zien. Het programma rammelt van de PVV. Want ja, ze kunnen dan wel rechts in hun immigratiebeleid zijn, maar sociaal-economisch zijn ze gewoon links. En in deze tijd, ze bezuinigen gewoon op veiligheid. Ze bezuinigen gewoon gigantisch op veiligheid. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook een partij waarbij je wel kunt zeggen van ja, is het nou wel echt rechts? Als jij die 10 zetels haalt, heb je dan het gevoel van, dan gaan we ook gelijk proberen in een coalitie terecht te komen? Of zeg van, dan laten we eerst eventjes in de oppositie een beetje vorm zoeken, zodat de gelukzoekertjes afvallen en dat je geen gedoe krijgt in de partij? Kijk, normaal gesproken zou je zeggen van, tuurlijk, met een hele nieuwe partij moet je eerst even de kat uit de boom kijken. Aan de andere kant, ja, het politieke landschap is zo grillig. dat, stel je voor dat VNL ervoor kan zorgen dat er echt een rechtse regering komt in Nederland. Dan zou dat een unieke kans zijn. En laat je die dan lopen? Nee, die laat je dan niet lopen. Dus ja, als je zegt van ja, normaal gesproken kijk je de kat uit de boom met een hele nieuwe Europartij. Maar hoe ziet zo'n rechtse regering naar jouw gevoel uit? Ja, dat zou kunnen zijn met de VVD, hoewel ik het niet echt mijn vrienden zijn. Maar goed, aan de andere kant, ja. Zij moeten ook wat. Zij moeten ook wat en ze pretenderen rechts te zijn. Dat zijn ze ook wel niet. Maar goed, misschien tot ze rechts gaan worden. Dat zou met de PVV kunnen zijn. Dat zou met het CDA kunnen zijn. Dat zijn de rechtse partijen. Tel de SGP daar ook maar bij op voor het gemak. Maar dan zouden wij net die doorslag kunnen geven. En ja, laat je dan Nederland weer over aan een linkse of een linksachtige regering. Of pak je dan zelf het heft in handen. Dus dan denk ik, ja, dan moet je kiezen voor het laatste. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Dat is dan nog allemaal nog wel ver weg. En laten we ook niet een te grote broek aantrekken. Maar aan de andere kant, als je moet kiezen tussen een linkse regering weer in Nederland of de doorslag kunnen geven met de rechtse, ja, dan zou ik wel voor het laatste kiezen. Nu heeft het CDA, zoals het CDA altijd roept, van uit de naam van Eelco Brinkman van de Eerste Kamer, die heeft gezegd, zo praat hij altijd, hè? Het lijkt ons geen goed idee. Oh, hij heeft helemaal geen zachte G. Nou, in ieder geval, hij zegt, het lijkt ons geen goed idee om dat het kabinet valt en dat we een nieuwe regering krijgen. Zo denk jij toch niet, mag ik hopen? Nee, dat is ook een hele rare redenatie. Nou, werd gisteren wel gezegd, ja, het is best wel, of eergisteren is het inmiddels, het is best wel slim, want het CDA gaat ervan uit dat ze imploderen, hè, dat de regering implodeert. En dan kan het CDA daar voordeel aan hebben. Aan de andere kant vind ik het ook wel slap. Want ze zijn het helemaal oneens met deze regering. Zeg dan gewoon, ga naar huis. Donder zo snel mogelijk op, dan kunnen wij het overnemen. En als je in een partij bent met ballen, dan doe je dat. En dat zou ik zeggen. En dat zeg ik ook hier. Van joh, ga alsjeblieft naar huis met die hele bende. En geef de kans aan anderen. Ja, je hebt het gevoel dat ze, niet alleen het CDA, maar ook de VVD het wil uitzitten. Ja, zeker. Terwijl ze samen moeten werken met PvdA, met Samson. Dat is helemaal niets meer. Dat is niet te vertrouwen. Wat. Waarom wil de VVD dat? Zijn ze bang voor de verkiezingen? Of hopen ze dat de economie dusdanig aantrekt dat ze daar profijt van kunnen krijgen? Nou, vaak zijn er meerdere redenen. Ik denk dat eentje daarvan is van, ze wachten op betere tijden en dan kunnen ze cadeautjes geven. En op laatst, ja, gaan ze dan toch weer met de Eerstrijken. Dan kunnen ze zeggen van ja, we hebben het land er bovenop geholpen. En ze geven hier en daar wat cadeautjes, delen ze uit in Nederland. Maar het tweede is, het is natuurlijk niet lekker voor Rutte zelf om twee keer de leider van een kabinet te zijn dat vroegtijdig strandt. Rutte 1 is vroegtijdig gestrand. Als je nou weer een kabinet hebt wat na 2,5 jaar moet stoppen, ja, dat is niet goed voor je prestige, voor je cv. Laat ik het daarop houden. Ja, en de kans is vrij groot dat als er een nieuwe coalitie komt, dat Rutte niet degene zal zijn die premier wil spelen, toch? Die kans bestaat. Die kans is groot. Meneer Pechtold zou het nog kunnen in angstige dromen. God zal me kraken als dat toch maar niet gebeurt. Nee, dat zou het. Maar ja, Jan. Je weet het ook maar nooit, hè. Het is een heel griezelige. Ja, meneer Rutte die heeft allemaal Europese baantjes aan zijn neus voorbij zien trekken. Dus die moet nog even wachten tot de nieuwe voorbij komt. Ja, nou, dat speelt ook een rol. Die wil de tijd uitzitten. Die wil dan tot hij goede sier kan maken van, ja, ik heb Nederland overeind gehouden, op de been geholpen, weet ik veel wat. Nou, het is wel een ding trouwens. De economie is, ik weet niet of je het weet, maar 0,8% gestegen in het vierde kwartaal. Jongens. Weet je wat zo leuk is van de economie? Die is conjunctuur onderhevig. Oh joh, echt. Dus je hoeft maar lang genoeg op je handen te zitten als kabinet. En dan gaat het vanzelf op een gegeven moment weer goed. En dan zeg ik, kijk. Minister Kappers was wel heel blij, hoor. Kijk, dit hebben wij nou. Ja, voor jullie. Dat was de vraag die ik aan jou stelde. Ben je ook zo trots met het kabinet? Dat is die echt totale onzin. Economische omkeer hebben weten te bewerkstelligen. De economie wordt bepaald door de markt. En niet anders. En daar heeft Rutte helemaal niets mee te maken. Dat vind ik zo grappig. Dat ze echt serieus denken in de Tweede Kamer dat zij de economie in handen hebben. Ja, maar dat ze weten ook wel beter. Ze weten ook dat door de markt gemaakt wordt, de economische groei. Dan heb jij geen economisch beleid dan? Wij hebben economisch beleid, ja. Hoe ziet het er dan uit? Ja, maar nou ja, wij hebben natuurlijk een vlaktax. Lage belastingen voor iedereen. Ja, waarmee je werkgelegenheid stimuleert. En mensen meer koopkracht geven. Mensen gaan meer uitgeven. Dan kunnen ze wel een autootje kopen. Dan kunnen ze wel die nieuwe tv kopen. Dus wat dat betreft hebben wij een goed economisch programma. Ons vlaktaxprogramma is ook doorgerekend door het Centraal Planbureau. Dus wat dat betreft is dat een plan om Nederland op de been te helpen, absoluut. Maar doorgerekend en dan positief bevonden? Ja, het is positief, ja, positief gevonden, ja, tuurlijk, zeker. Nee, als je zegt, we hebben doorgerekend, Louis, maar wat een klote idee, dan heb je niet zoveel aan. Kijk, het Centraal Planbureau is geen voorstander van één belastingtarief. Want ze zien liever, ja, zeg maar, verschillende tarieven en 80 toeslagen, bij wijze van spreken. Wat het allemaal ingewikkelde vrouwelijke makkelijk gekloten. Ja, wat zeg je allemaal? Dan ga je de boel makkelijk belazeren, wou ik zeggen. Oh, ja. Gaat het wel goed met je? Want het komt heel slecht uit je mond allemaal. Ja, ik weet het, is afschuwelijk. Heb je een knap gehoord in je een pak in je hoofd? Nee, het bloed wel uit mijn neus gaat. Is dat ook goed? Ja, dat valt wel mee. Gaat wel goed. Hey, Jan, het is laat. Een vlaktax. Het is laat. Dat betekent dat jij minder belasting hoeft te betalen. Dat zou dus leuk zijn. Dus heeft VNL net een stem? Nou, dat is goed, heel aardig in de buurt hoor. 23% voor iedereen. 23% belasting. Jan? Oh, maak me nat. Nou, Louis Bontes, hartstikke bedankt voor je komst en deze prachtige belofte. We moeten er een eind aan breien, Jan. Ja, zeker. Maar, maar om dat wachten. Nou te doen met maak me nat, dat weet het niet, hoor. In ieder geval, Louis Bontes van VNL, dankjewel dat je hier was bij de Echte Jan. Dat was prima, dank je. Ja, we gaan even een potje sporten, Jan, of niet? Jazeker, dat hebben we vandaag exclusief bij de Echte Jan. Dames en heren, trommel, Ronald de Boer. Die heeft echt verstand van voetbal. Hele goede nacht, Ronald de Boer! Goedenavond, heren. Nou, Ronald, eindelijk hebben we een fel en gretig Ajax het werk gezien. Wat hebben we moeten wachten, wat hebben we moeten lijden, zeg? Nou ja, fel en gretig. Vond je toch niks? Nou, niks. Ik vond de laatste 20 minuten heb ik erg genoten. Maar daarvoor was het nog niet, denk ik, zoals ik een Ajax wil zien. Die dominant speelt en kansen creëert. Dat heb ik nog niet kunnen zien. Behouden ze dan de laatste 20 minuten. En dat zag er wel spectaculair uit. Nou, die Kisnaar was wel even op dreef. Ik bedoel, die kan ook wel eens totaal dat je denkt, van speelt die jongen eigenlijk wel mee? Maar hij heeft af en toe zijn wedstrijden dat je denkt, dit is een topper. Hij kan geweldig voetballen. Het is een geweldig talent. En alleen het talent is natuurlijk niet altijd doorslaggevend. Hè. Er komt nog veel meer bij kijken. Wil je het topvoetbal wil je het halen? Maar bij Vlaag liet je het zien. En zeker na die goal die je maakte. De bevrijdende 3-2 en dan de 4-2. Toen ging hij wel even los. En dan zie je ook zijn mogelijkheden. Is dat een beetje het probleem? Dat ze dat losgaan alleen maar doen als het eenmaal in de tas is? Nou, het heeft natuurlijk een beetje met zelfvertrouwen te maken. Op dit moment speelt hij natuurlijk niet het geweldigste voetbal. Hè? En als je dus niet lekker in je vel zit, dan lukken vaak de acties ook niet. En ik denk dat dat ermee te maken heeft. En kijk, deze jongens houden er wel rekening mee. Die zijn pas 19 jaar en worden misschien net 20. En ja, die moeten nog zoveel leren. Je ziet ook dat speelt ze natuurlijk. De eerste helft ook gaat hij heel veel acties maken. En dan verliest hij ook heel vaak de bal. Af en toe lukt het wel. Maar soms zijn er momenten dat je denkt van doe even rustig. Hou die bal in de ploeg en niet elke keer balverlies. Maar dat is wel inherent aan jong zijn. En daarvoor moet je eigenlijk ook een beetje geduld hebben met deze jongens. Nu is broer Frank vier kampioen geworden. Nou, beter kan het zo'n beetje niet als je begint als coach. Maar dit jaar zit er de wedstrijd tussen dat je denkt, jonge Frank, wat zit je daar nog te doen joh, bij die amateurs? Nou ja, ik bedoel, daar is hij mede verantwoordelijk voor natuurlijk, hoe ze er nu spelen. Dus hij is ook daar schuldig aan. Maar nou ja, het heeft toch ook te maken met die fluwele revolutie. Dat is een tijdje leuk geweest natuurlijk. Maar nu alle spelers met een beetje ervaring en ballen, die zijn weggekocht. Ja, dan hou je dus jonge jongetjes over. Ja, natuurlijk. En hij heeft ook gezegd, misschien is een inschatting fout geweest. Hè, over dat je geen ervaren jongens hebt gehaald. Alleen je denkt natuurlijk van tevoren of schat je in van, nou, met deze jongens kan ik het doen. Nou, dat is gebleken dat dit toch waarschijnlijk te licht is. Maar Roos is wel heel zuinig is, hè? Want als je nou toch Lasse Schöne in de spits moet gaan zetten, dan heb je toch wel een probleem, of niet? Ja, nou ja, kijk, Milik deed het goed. Je had Sigtarsson, die is nu geblesseerd. Je had verwacht bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen dat Sigtarsson weer een stap zou maken. Dat heeft hij niet echt gedaan. Nou, Milik deed het redelijk, maar viel ook zwaar tegen in bepaalde wedstrijden van de laatste weken. Nou, dan moet je naar andere alternatieven kijken. En ik moet zeggen, Schöne speelde vandaag niet goed. Zeg maar ronduit slecht. Maar tegen Go Eagles vond ik de eerste helft de beste man van Ajax. En ja, dat is een soort wat hij wel eens vaker heeft gedaan met Eriksen ook als spits. Ze zeggen ook dat is geen spits, maar dat viel af en toe viel dat wel goed. Maar het is natuurlijk niet de beoogde spits die je wilt hebben natuurlijk. Nee, maar ik moet wel zeggen dat ik die jongen van Sinkgreven wel een leuke aankoop vind. Het is niet allemaal even knap technisch, maar hij heeft een goed oog en wel een felle flikker. Jullie leggen de klemtoon altijd goed, Sinkgreven. Maar Tinkgraaf is een leuke speler, ja. En al speelde hij vandaag, vond ik matig. Maar wat ik wel mooi van dat joch, van die jongen vind, dat hij, ondanks dat hij niet lekker speelde, veel bal vliegt, blijft hij maar om die bal vragen. En blijft hij zich... Lekker gretig is hij. Ja, gretig. En proberen de strijd erin te gooien. Dat vond ik wel knap voor zijn... Ronald, één momentje hoor, Ronald. Hij heet Sinkgraaf. Ja, weet ik inmiddels. Maar je zegt Sinkgraaf. Ja, jongen, maar weet je, ik ben een oude man en ik wissel mijn klinken soms wel eens. Het gaat toch om de inhoud, Jan, niet om de details. Ja, maar Sinkgraaf. Zitten we met Ronald de Boer aan de telefoon? De man heeft de Europa Cup 1 gewonnen. En dan zeg jij Sinkgraaf. Die man is tenminste zo beleefd om het te laten lopen in plaats van erover te zeiken. Dat ben jij weer. Nou, sorry. Sorry, Ronald, hoor. Ronald, het gonst weer in de arena... dat mogelijk Rafael van der Vaart komt. Nou, dat hebben we wel vaker gehoord. Maar hij zou wel de man kunnen zijn die de boel weer eventjes op kan trekken... met zijn ervaring en met zijn gochme en met zijn Amsterdamse beide handen gedoe. Nou, ik denk wel dat zo'n speler welkom is bij Ajax. Alleen, volgend jaar, wat gaat hij doen? Want dit jaar komt hij natuurlijk niet. Hij is alweer een jaartje ouder. Aan de andere kant kan hij dan... laat ik het zo zeggen, in de rol zich schikken van nou, dat hij misschien niet altijd speelt. Hè? Want ik denk dat als je klaar zit, dat zijn toch opkomende talenten. Bazour, Sinkgraaf, Lucas Andersson. Dan moet je ook voor hem kijken van hè, wat is dan zijn positie. En zoals bijvoorbeeld Ooyen dat deed, af en toe natuurlijk invallen belangrijk. Maar wat Frank dan zoekt, is natuurlijk ook een jongen in de kleedkamer waar mensen tegen opkijken. En als hij wat zegt, dat ze luisteren. Want hij heeft natuurlijk zoveel ervaring. Dus ja, ik zou het wel een leuke aankoop kunnen, moet ik zeggen. Weet je wat ik een leuke aankoop zou vinden? Die Sherry die nu bij Groningen voetbalt, dat is er eentje hoor. Dat is er echt eentje. Die kan ik vind het een hele goede spel. Ik kan denk dat hij een hogere op de 10, joh. Kan maken, ja. Ik denk als je hem op de 10 zet, maar dat is dan een beetje jammer van Klaassen, die is natuurlijk ook fantastisch, maar hij heeft ook een mooi afstandsschot. Die jongen zou wel een stapje kunnen maken. Ik denk dus zeker dat hij die stap kan maken. Of het nou bij Ajax, PSV of Feyenoord is, hè. Als we het dan over de top 3 hebben, denk ik zeker dat hij dat kan maken. Al dit zeggende is natuurlijk, Groningen is geen Ajax, daar mag alles. En bij Ajax en PSV en Feyenoord moet het. En dat is altijd weer een stapje hoger. Dus, maar ik ben het mee eens dat hij potentie heeft. Hey, normaal was het zo dat PSV zeg maar voor de winterstop kampioen zou worden. Ja, en dat stort, dan storten ze in elkaar en dan gaat Ajax er alsnog mee van tussen. Dat zit er dit seizoen niet in, geloof ik, hè? Nee, ik vind PSV, dat heb ik van tevoren al gezegd dit seizoen. Hè, wie wordt de kampioen, heb ik gezegd PSV. Ik vind die veruit de meest stabiele ploeg hebben. In die zin van, als je het gewoon de linie bekijkt, wat voor spelers hebben. De exceptionele kwaliteiten die het herbergt in het team. Hey, ondanks dat ze niet geweldig spelen, hoor. Ook bijvoorbeeld De Pai speelt niet eens zo geweldig, maar... Toch is hij topscorer van Nederland. En kun je nagaan, als hij straks echt goed gaat voelen, dan is hij helemaal niet meer te stoppen. En dan PSV ook niet. De PSV heeft gewoon in mijn ogen het kampioensteam van dit jaar. En dat zullen ze denk ik ook gewoon gaan bewijzen. Ja, nou en wordt Ajax dan wel nog tweede? Ja, dat mag Ajax natuurlijk ook niet meer uit handen geven. 8 punten verschil geloof ik op Feyenoord. Dus... ja, het moet ook gek gaan, wil eigenlijk dit nog uit handen geven. Eigenlijk als je gewoon naar de hele competitie kijkt, is gewoon PSV nou niet echt kloten. En de rest is gewoon kloten. Nou, het niveau kan beter. Ja, als je het terug bekijkt wel. Jij noemt het kloten een beetje overdreven. Maar, hoe zou jij het noemen, Ronald? Nou ja, we noemen het eerder. Het is op dit moment gewoon niet beter. Maar we zitten nog met z'n drieën in de Europa League, de Nederlandse teams. Ja. Wat denk je van Ajax tegen Warschau? Wat wordt dat volgende week? Nou, kijk, Legio Warschau, dat is gewoon een hele lastige ploeg. Een hele fysieke. En die schroomt het niet om... ze zijn geloof ik het team met het meeste vrije trappen tegen, geloof ik. Dus het is echt een schoffelploeg. Maar het wordt gewoon lastig. Maar ik bedoel, eigenlijk moet je daarvan kunnen winnen. En natuurlijk PSV en Feyenoord hebben het natuurlijk een stuk moeilijker. Ja, maar mijn schoffelploeg, daar heeft Ajax het natuurlijk altijd lastig tegen. En helemaal als je natuurlijk jonge spelers hebt. Ik bedoel, daarom fysiek. Dat zijn vaak jongens die van banden weten. En lekker die jongens kunnen laten irriteren. Dus daar moet je tegen kunnen. Dus ik hoop dat Ajax gewoon thuis gewoon het verschil kan maken. En dan kan je rustig naar Warschau toe. Het laatste seizoen van Frank dit seizoen, weet ik toevallig. Ja, dat weet jij ook, maar dat is nou eenmaal zo. En dan gaat hij waarschijnlijk naar Engeland. En nu heb je natuurlijk de broertjes Koeman daar zitten. Is het misschien mogelijk dat jij samen met je broer daar een club gaat trainen? Nou, het zou wel leuk zijn. Een keer zijn, maar op dit moment nog niet. Ik heb het prima naar mijn zin op dit moment wat ik doe. En wat jij zegt over Frank, daar ga ik nog niet van uit. Ik denk dat Frank bijna voor 90% nog een jaartje bij Ajax blijft. Maar ooit in de toekomst denk ik dat het nog wel een keer gaat gebeuren. Is dat wel inderdaad leuk dan, met z'n tweetjes zoiets doen? Dat je dan met één hoofdtrainer broer en één assistenttrainer broer, dat gaat werken? Dat denk ik wel. Kijk, zoals wij erin staan, we vertrouwen elkaar, we kunnen elkaar alles zeggen. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Ik denk dat we beide goed kijken op het spelletje hebben. Dus ja, waarom die combinatie niet? Ja, jullie mogen elkaar heel erg. Dat weet ik toevallig uit betrouwbare bron. Namelijk mijn ouders, die zaten naast jullie in Ibiza. En het enige wat jij deed met je broer was een spelletje triktrak. De hele gezin liep daar dus omheen. En Frank en Ronald die doen niets, anders met elkaar een spelletje spelen. De hele dag. Dus daar is mij. Nou ja, wij zijn wel spelletje verslaafd in die zin van triktrak, wij noemen het backgammon. Maar, of klaviassen doen we. En ja, daar kunnen wij van genieten. En dus zo zijn we opgegroeid, heren. Je moest er zo op lachen. Je zegt dat iets heel raars is, dat is toch normaal. Nee, maar je moet toch kijken, je ziet dus op het strand van die pizza. Nou, dan heb je dus de hele familie, de boer, vrouwen, kinderen, gillen door elkaar. En die twee jongens die zitten alleen maar tegenover elkaar. Alleen maar bloedfanatiek spelletjes te doen. Ik wou dat ik het voor elkaar kreeg bij mijn vrouw. Echt waar. Ja, maar ja, goed, Jan. Ik moet altijd weer leuk doen. Jij hebt nergens de wind onder. Nee, echt niet. Kijk, en we hebben het hier wel over Ronald de Boer. Ja, inderdaad. Ronald, mag je hartelijk bedanken dat je even een voetbalanalyse wilde doen bij Echte Janne? Graag gedaan, heren. Wij zijn daar tot erg... de volgende keer, hè? Jazeker, ja, we zijn er trots op. We zijn er veel wijzer van geworden ook. Dankjewel. Slaap lekker! Doei! Hey, slaap lekker, heren. Doei, doei. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Als alle allochtonen waren zoals hij, was de multiculturele samenleving de hemel op aarde. Onze Martina. Ik begrijp helemaal niets van die Nederlandse vrouwen. Ze zitten nu massaal van hun bioscoopstoel te glijden bij die 50 Shades of Grey. In die pauze wordt er geen popcorn rondgedeeld, maar keukensponsjes om die stoelen enigszins weer droog te laten worden voor deel 2 van een tsunami aan lichaamssappen. Normaal zijn die vrouwtjes in dit land niet geld te beuken. Niets willen ze. Een beetje pijpen vinden ze al vies en eng. Maar nu lopen ze half leeg op dildo's, zwepen, blinddoeken en ander SM-spoel. Moet je als kerel eens mee thuiskomen? Ze zullen je uitlachen. Wie denk je dat ik ben? Een of ander goedkope snol of zo? Nee, ze vingeren zich liever die eelt op hun klauwen met hun kinky fantasieën, maar hun eigen man maakt daar niets van weten. Want dan denkt hij vast dat ze ook gewoon geil kunnen zijn, in plaats van dat ze eerst iets moeten krijgen. Ja, mannen van Nederland, want dat zit er namelijk achter. Zij hebben ons aangeleerd dat als we willen ketsen, er minimaal een bloemetje gekocht moet worden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik ga nu elke dag naar die middagmatinee. De hele tijd lig ik op mijn knieën aan die bioscoopstoelen te ruiken. Die meisjes druppen zo erg tijdens die film. Het ruikt daar zieltiger dan tijdens het watlopen. Arnold Merkies is woordvoerder financiën in de Tweede Kamerfractie van de SP. Dat wordt vast weer een kostbaar gesprek in het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Arnold Merkies van de SP. Goedenacht. Arnold, op jouw verzoek komt er een Tweede Kamerdebat over monetair beleid. Nou, wij zijn zeer benieuwd wat daar gaat worden besproken. Ja, dat klopt. Dat is heel bijzonder dat dat er komt. Want daar hebben we het echt al heel lang niet meer over gehad. Ik wil het hebben over het beleid van de ECB. Van wat mogen ze nu wel, wat mogen ze nu niet. En moeten we niet hun mandaat veranderen. Ja, wat een beetje vreemd is natuurlijk, dat je dat misschien wil bespreken met onze minister van Financiën. Ja. Tevens baas van de Eurogroep. Dus met wie klets je dan? Ja, maar ja, goed, het is dus ook... Ja, je bedoelt van welke van de twee, hè? Ja. Ja. Welke Dijsselbloem heb je aan de lijn? Ja, nou ja, in feite allebei. Maar ik spreek altijd met de minister van Financiën, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat denk je. Maar het ene beleid kan het andere beleid in de weg staan. Ja, nou, tot nu toe wilde hij het helemaal niet hebben over de ECB. Eigenlijk, als ik het heb over de ECB, dan zegt hij altijd van... ik vind wat de ECB doet, vind ik precies goed. Ze doen altijd precies het goede. Ja, en je vindt ook eigenlijk, vindt hij ook dat je als politiek helemaal niet mag bemoeien met het beleid van de ECB, toch? Nou, sterker nog, je mag niet eens een mening erover hebben. Dus je mag niet eens zeggen van, ik vind dit beleid goed of dat beleid niet. He, dan beïnvloed je het nog niet. Maar zelfs dat doet hij niet, want dat zou de ECB al in de weg zitten volgens hem. En nu heeft de ECB besloten om 60 miljard per maand erin te gaan pompen in de economie. Ja. Dat is natuurlijk gewoon kletskoek, want dat pompen ze gewoon richting de banken. Maar goed, de economie ziet er nooit wat van. Maar ik heb daar in de Tweede Kamer vragen over gesteld. En waarop iedereen zegt, ja, maar daar gaat de politiek niet over. Dan denk ik, volgens mij is de ECB toch een politiek instrument? Ja, ik vind het wel grappig dat je zegt, ik heb in de Tweede Kamer vragen gesteld. Nou, dat doet Jan ook namelijk. Klinkt al bijna alsof je Kamerlid bent. Nou dat duurt ook niet lang. God verhoede dat trouwens. Maar het zou een zegen voor dit land zijn. Ja, nou, dat moeten we nou afwachten. Ja, Nee, maar dat is natuurlijk gek dat iedereen dan zo paniekerig stil blijft. Uiteindelijk, wat de ECB doet, heeft een enorme impact op ons. Nogal. En ook in toenemende mate. En wij hebben op een gegeven moment het mandaat vastgesteld voor de ECB. Dus wat mogen ze doen, wat niet. Maar dat hebben we in 92 gedaan. Dat hebben we echt heel lang geleden gedaan. En in die tijd konden we dit, wat er nu gebeurt, allemaal niet voorzien. Nee, hadden we ook die rampzalige EU en een euro nog niet. Nee, precies. En nu zie je dat de ECB allemaal hele onconventionele maatregelen moet nemen. He, doen ze dus zelfs dat ze heel veel geld in de economie pompen, maar ze hebben meer onconventionele maatregelen genomen. En wij mogen daar niet over meepraten. Dat is eigenlijk heel erg gek. Ja, maar het ding is bijvoorbeeld dat de ECB toezichthouder is op de nationale banken, maar jij vindt het ook geen erg transparante club. En wil eigenlijk onafhankelijk toezicht op het ECB. Ja, je hebt er een motie voor. Ja, dat is overigens een andere rol. Hè. Ze hebben twee rollen. Wij hadden liever gehad dat hun rol als toezichthouder op de banken, dat zij dat eigenlijk niet zouden doen. Er was ook nog een andere club, die heette de European Banking Authority. Maar uiteindelijk heeft de ECB die heeft dat naar zich toegetrokken. Maar die zegt dan ook van, oké, wij doen dat, maar je mag geen enkel inzicht hebben in onze dossiers. En dat vind ik heel erg Dus eigenlijk bepalen ze zelfstandig wat voor maatregelen ze nemen om om de economie aan de gang te houden. Ofwel de bank aan de gang te houden, zoals Jan zojuist zegt. En tegelijkertijd houden ze ook toezicht op datzelfde proces en willen ze daar ook iets over vertellen. Dat is wat je zegt. Ja. Het is dus ook onwenselijk dat ze eigenlijk beide rollen hebben. Dus zowel monetair toezicht als toezicht op het op financiële stelsel, hè, op de banken. Dat vind ik al onwenselijk, maar ook dat je niet in hun dossiers kan kijken. In Nederland hebben we er heel lang voor gestreden dat we in de dossiers kunnen kijken van de Nederlandse Bank. En dat doen we dan niet zelf, maar dat kan de Algemene Rekenkamer dan doen. Dat is echt een proces van 20 jaar geweest van voortdurende strijd en uiteindelijk is dat gelukt. Maar ja, nu gaat het toezicht van de Nederlandse Bank naar de ECB. En is dat weer voor niets geweest. Ja, en als iets niet mag, is daar meestal een duistere reden voor. Wat zou die duistere reden zijn? Nou, ze vinden het vervelend, pottenkijkers. En ECB en de Nederlandse Bank die vond dat ook heel lang vervelend. Maar dan denk ik, ja, er is wel verdomd veel misgegaan. Als je kijkt naar de hele Libor-fraude-affaire, de SNS, DSB. Ze hebben heel vaak steken laten liggen. Nou, dan zou het goed zijn als er af en toe iemand over hun schouders mee kan kijken van, ja, wat doen ze daar nou eigenlijk precies? Weet wat ik zo grappig vind nu van die 1000 miljard, en trouwens is het wel meer 1100 miljard geloof ik, die wordt gestoken in de economie, dat wij mogen daar geen mening over hebben. Wij als volk mogen daar ook geen mening over hebben, want dat is dan goed. Terwijl, dat bepaalt toch ook dat er mogelijk van de deflatie inflatie komt en er wordt zelfs nog wel eens gesproken over de kans op hyperinflatie. Ja, dat is leuk als je schulden hebt, maar dat is toch wel degelijk een zeg maar invloed die je hebt op de mensen thuis. Ja, precies. Nou ja, alles heeft gewoon een impact. En kijk, politici die worden geacht naar het algemeen belang te kijken. Hè. Zij zeggen van, je moet politici, die kun je niet vertrouwen. Dat zijn de laatste mensen die met hun handen aan de knoppen van de geldkraan moeten zetten. Dat klopt ook wel weer. Nou ja, dat weet ik niet. Dat klopt. En dan denk ik altijd van, kies dan de goede politici. Hè, want ja. Uiteindelijk ben je er nog altijd zelf bij. Ja, Arnold, om even daarop terug te komen, ja. Op het begin van het gesprek. Wat zijn dan, wat is dan een soort van monetair beleid wat jij liever zou zien dan het huidige? Ja, kijk, ik zeg niet dat politici dat zelf gaan doen, maar wij moeten er veel meer over kunnen praten. Wij moeten, omdat het beleid verandert voortdurend. En, je hebt er toch ideeën over, mag ik aannemen? Nu hebben we het de hele tijd over het ouderwetse systeem van je gedrukt geld bij. Je jaagt de inflatie omhoog, de schulden worden minder waard en we kunnen allemaal weer lekker geld uitgeven. Dat is een beetje traditioneel schuldendenken. Wil je dat niet anders? Vind je dat prima zo? Ja, ik wil het anders. En kijk, uiteindelijk is natuurlijk wel de vraag van hoeveel kan je op dit moment doen? We zitten nu vast aan de ECB. Hè? Als je niet aan de ECB vast zou zitten en het landelijk zou kunnen doen, dan heb je natuurlijk meer speelruimte. Ja. Maar ook als je kijkt naar de ECB, dan ten eerste natuurlijk het democratisch toezicht op de ECB. Ja. Ik wil ook dat zij in hun mandaat, dat zij niet alleen maar inflatiebeperking, prijsstabiliteit meenemen, maar ook kijken naar wat is hun rol ten aanzien van werkgelegenheid. Want zij kunnen wel degelijk, alles wat zij doen heeft een impact op de werkgelegenheid ook. Ja. En je ziet ook dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die heeft dus wel die dubbele doelstelling. Ja. Je zegt eigenlijk, wat zei je dan ook al het geld wat in die economie gepompt wordt, verdwijnt net zo vrolijk weer in de zakken van beleggers en banken, of niet? Ja, zoals nu gaat wel. Je zou dat wel op een andere manier kunnen doen. Hoe dan? Maar nou ja, wat ze nu doen is, ze mogen alleen maar obligaties kopen in wat je dan de secundaire markt noemt. Dus dat zijn eigenlijk obligaties die al in omloop zijn gebracht. En je mag niet direct aan overheden lenen. Dus het moet altijd via banken. En die kunnen er dan nog even een marge over maken. En dan lenen ze het vervolgens aan de overheden. Ja, precies. Maar ja, dan kun je net zo goed zeggen van, als jij wil dat dat uiteindelijk leidt tot meer bestedingen, dan is het handiger als je dat niet via die omweg doet. Nee, maar ze vergelijken dan met de situatie in Amerika. En daar hebben ze natuurlijk ook geloof ik 4000 miljard dollar erin gepompt. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar kijk, maar in Amerika heeft het gewerkt. Maar daar hebben ze daadwerkelijk de economie in gepompt en niet de kassen van de banken mee gevuld. Ja, ook wel allebei. Ja, maar daar hebben ze zoveel, ongelooflijk veel in gepompt dat zeg maar overal terecht is gekomen. Arnold, hoe zou je het geld eventueel, stel je voor je het anders zou willen besteden, hoe zou je het wel kunnen besteden of uit kunnen geven zodat het wel daadwerkelijk de cyclus consumeren, produceren op gang brengt? Ja, er zijn verschillende mechanismen waarop het wel in de reële economie zou kunnen komen. Dat lijkt ver om het allemaal te bespreken, maar laat ik nog eentje zeggen. Dat is bijvoorbeeld als er verliezen worden gemaakt door de ECB. Neem dat ze bijvoorbeeld verliezen maken op Griekenland. Hè. Dat is nu natuurlijk heel realistisch. Dan gaan zij dat allemaal verdelen weer over de lidstaten. Dus dan via onze Nederlandse bank krijgen wij dat dan ook weer op ons bordje. En dan moeten wij dus enorm gaan bezuinigen om die verliezen van de ECB goed te maken. Nou, dat vind ik heel gek. Als je een monetaire autoriteit bent en een geldscheppende autoriteit, dan hoef je die verliezen niet door te schuiven. Nou, dat zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn. Ja, ik heb ook een status gezien. Of een staafdiagram, dat mochten wij de schulden van Griekenland kwijtschelden, dat de Nederlander 708 euro per persoon kwijt is. Maar en dat het de hoogste is. Hè? Dan ook echt elke Nederlander. Ja, en dat het het hoogste is van heel Europa. Dus we zijn weer de hoogste netto betaler dan. Oh ja, nou kijk eens, dan leer ik ook nog wat van jullie. 708 eurotjes, nou ja. Is toch lekker hè, voor die Grieken. Nou, zeg jij, waarom pakt die ECB dat niet en laat ons met rust? Nou ja, goed, als je bedoelt met Griekenland. Ja, wat dan ook. Ja, met Griekenland is de rol van de ECB best wel belangrijk. Ze hebben natuurlijk nu besloten dat ze niet meer willen lenen aan Griekenland. Maar het gaat nog wel via een soort hele snelle noodsteun. Dat heet dan de ELA, de Emergency Liquidity Assistance. En maar die stopt op een gegeven moment ook. Er is ook een limiet aangesteld. En ja, als je die limiet hebt bereikt, dan zijn ze eigenlijk failliet, kun je zeggen. Ja, maar die banken krijgen niks meer. En wat dan? Ben je er dan voor? Van, nou ja, ze doen hun verplichting niet, zij willen niet meer betalen, wij willen niet meer uitleden. Op een gegeven moment loopt het mis. Wat doen we dan? Flikkeren we ze eruit? Ja, nou, ik denk dat je daar bijzonder voorzichtig mee moet zijn, want het risico is dat je uiteindelijk helemaal niks meer krijgt. Dus je kunt wel hele stoere taal, zoals ik zelf daar steeds hoor zeggen, van als we niet onverkort aan al onze afspraken houden, dan gaan ze eruit. En vandaag had hij het ook over die opgestoken middelvinger en zo. Hè. Ja, toch een beetje opruimende taal steeds. Ja, verkiezingen komen eraan, ja, maar je moet wel bedenken dat wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is een chicken game, hè? Ja. Ken je dat? Van allebei met de auto op elkaar afrijden en kijken wie het laatst uitwijkt. Of wie het eerst uitwijkt. En dat is gewoon heel gevaarlijk. Wij hebben ook heel veel te verliezen als we er niet uitkomen met Griekenland. En ik denk dat hij zich daarop verkijkt. Wat vind je trouwens van die Grieken, die nieuwe regering? Dat zijn wel echt socialisten, toch? Moeten wel mensen naar je hart zijn. Ja, het zijn mensen met een hele nieuwe stroming. En het is ook dat de Griekse bevolking nu echt ook een andere richting kiest. En op zich vind ik dat een goede ontwikkeling. Dat zij, dat ze voor zichzelf opkomen. En dat ze ook zeggen van tot hier niet verder. Want er zijn bepaalde zaken die toch best wel ver gaan, hoor. Als dat je steeds makkelijker uit je huis kan worden gezet. Hè, dat ze daar ook wetten voor aanpassen. Of dat de stroom heel makkelijk kan worden uitgezet. Dat er op zorg flink wordt bezuinigd. Waardoor ze gewoon echt gezondheidsproblemen hebben. Nou, dat zijn toch best wel dingen die impact hebben. Waar de trojka toch nogal langs heen gaat. Het zou fijn zijn als elk land, en dan heb ik niet over socialisten, want dat lijkt me verschrikkelijk. Maar in ieder geval dat elk land de bevolking zegt van joh, sodomiet er toch op met dat rare gedoe met die EU van je. Ja, nou ja, goed. Weet je wat het is? De Europese regeringsleiders die willen soms wel heel veel. Maar uiteindelijk moet je altijd wel de steun van je eigen bevolking hebben. Ja, daar hebben ze nog nooit naar gekeken als het om Europa gaat. Europese afspraken samen is prima. Maar op een gegeven moment willen ze, ja, je kunt niet zeggen van we gaan naar één Europese staat toe als de bevolking dat niet zo ziet zitten. We zijn nog altijd Nederlanders en zij zijn Grieken en je hebt allemaal je eigen identiteit. En dat maakt Europa ook mooi. En ja, dat zou je zo moeten houden, vinden wij. Nou, dat vinden wij ook. In ieder geval Arno Marquise van de SP, mag je hartelijk bedanken. Ja, graag gedaan. En slaap lekker, hè. Hetzelfde. Bye bye. Het Haags geluid. Nou, je gelooft het misschien niet, Jan, maar het is echt waar, hè. Dominique Strauss-Kahn had ook een van zijn legendarische seksfeesten in massagesalon Tantra in Sint Maria Horrebeken in Vlaanderen. Dat zegt althans de Belgische ex-prostituee Jade. Ja, laat hem even dan bellen uit die massagesalon Tantra. Ja, sorry. Hallo. Meneer Schotter, we spreken met Jan Heemskerk van de Echte Jan Radio 1 in Nederland. Bent u de meneer van massagesalon Tantra? Ja, maar wij zijn al die historie die passeert hier in België, dat is al dood. Wat is dood? Ja. Nee, we begrepen dat bij u een van die beroemde feesten van meneer Strauss-Kahn is geweest. Heeft u daar? Ja. Maar dat is al lang geleden, daar heeft u het liever niet meer over. Och, maar dat is hier vrede week nieuws geweest, aan het begin van de week. Ja, maar wij... in Nederland lopen we een beetje achter. Wij lopen in Nederland behoorlijk achter, dat weet u toch wel? Ja. Er is eigenlijk niet veel over te vertellen. Maar heeft hij hem ontmoet, die Strauss-Kahn? Ja, maar ik ben ermee gestopt. Er is uitleg gekomen in de gazetten, maar dat is meer dan voldoende geweest. Nou. Mijn excuses daarvoor. Nou, we zijn een beetje verdrietig, zijn we wel. Maar misschien wilt u wat leuks zeggen over de salon, dat het gewoon een fijne plaats is voor ons. Voor gewone mensen ook. Hij is al dood, dat zegt hij niet. Nee, het verhaal is dood met meneer Strauss-Kahn. Maar misschien wil meneer wel even iets vertellen over de salon zelf. Is het een beetje mooi daar bij u? Ja, wij houden dat nogal discreet, omdat die private parties, dat zijn maar enkele keren per jaar, tot maximum 4-5 keer. Dat heeft niks met de zaak eigenlijk te maken. Nee, dat begrijp ik. Maar u hebt dus in de salon heeft u gewoon privé parties. Dat is daar kun je gewoon voor inschrijven of zo en dan wordt het gezellig. Ja, als je uitgenodigd wordt, ja. Hoe spannend. En wat moet je in godsnaam doen om uitgenodigd te worden? Een beroemde radio-dj's uit Nederland, zouden wij in die categorie vallen? Ja, meestal worden de mensen aangebracht. Het is eigenlijk op arena's of op een soort, Een mond-op-mond reclame, zeg maar. Ja. Ik ben nog nooit uitgenodigd voor zo'n feestje. Nee, dat vind ik ook wel teleurstellend. Ik ook niet, terwijl we toch hartstikke beroemd zijn. Ja, en bekend staan als mannen die van vrouwen houden. Nou, niet zo'n beetje. En is het wel een beetje leuk dan? Is het een, neem je eigen vrouw mee of voorziet u daarin? Ja, het is altijd als koppel. Als koppel, precies. Als koppel uitgenodigd. Oh, het is gewoon een parenavondje. Nou ja, gewoon een parenavondje. Ja, het is eigenlijk een libertijnse avond. En mag ik aannemen dat u zegt libertijns? Dat is een nogal duur woord. Dat het een beetje chique, stijlvolle aangelegenheid is. Niet zomaar lelijke jarretellen en dikke buiken, maar mooie mensen. Ja, dat is toch de bedoeling, ja. Ja, precies. Nee, zie je, wij beginnen het al. Ja, dat is wel de bedoeling. Nee, maar dat lukt ook wel. Maar het is toch ook de bedoeling dat jij een knappe man zou zijn? Nou ja, nee, maar daarom ben ik ook niet uitgenodigd, denk ik. Ik ben gewoon te lelijk voor meneer zijn club. Maar... Ik ga het er niet bij laten, hè. Ja, dank u wel voor de informatie. We hopen op een uitnodiging. En veel succes met uw club. Ja, dank u wel. Doei. Echte Janne. Nou, dat was dus even een knal van een interviewtje, Jan. Nou. De liefdespanter doet 50 tinten grijs. Oh. Dagboek van de liefdespanter. Ik heb de film nog niet gezien, maar wel keurig het boek gelezen. 50 Shades of Grey. De billenkoek-bestseller waarin een keurig meisje uit de provincie in de ban raakt van een uber-industrieel met een duister verleden, waardoor hij enkel nog kan genieten van seks met zwepen, martelkamers en onderdanige vrouwen. Omdat de vrouw uit de provincie van de uber-industrieel houdt, laat ze hem zijn gang gaan, behalve met anaal vuisten, dat is er iets te gortig. En tot haar eigen verbazing moet ze van al die SM ook heel vaak en onbedaarlijk klaarkomen. Verder is de rijkaard trouwens heel lief en knap in design, dus uiteindelijk heeft ze weinig te mopperen. Maar goed, de film is dus uit en de reacties zijn verdeeld. Veel intellectuele mensen bij kranten vinden het een gedrocht. Veel vrouwen krijgen er een reuze natte voet van. En Marlies Dekkers vindt het een feministische film van je welste en een teken dat vrouwen eindelijk meester van hun eigen seksualiteit worden en durven uitkomen voor hun vuige lusten en verlangens. Maar zit u verlegen om een alternatieve mening? Wij zeggen Jackie St. James. Wie? Jackie St. James, winnares van diverse AVN Porno Awards, vindt het ook een slechte film. Waarom? Omdat die vrouw uit 50 Shades al die viezigheid enkel uithaalt om haar man te behagen. En niet omdat ze er zelf naar verlangt. Nee, dan de films van mevrouw St. James. Daar laten vrouwen zich afrossen of nemen ze een viertal penissen in de mond, omdat ze het zelf geil en lekker vinden. En dat is pas je ware SM-feminisme. Kijk dus allen die vrouwenporno, dan tel je pas mee als hippe SM-babe. En heb je een terzake kundige mening. Veel plezier ermee. Dagboek van de liefdespanter. Mooi gesproken, Jantje. Ja, ik hoop toch erg, Jan. We gaan even door met Gert Boten uit Limburg, want die maakt namelijk houten brillen en dat is opmerkelijk. Nou, hartstikke. We bellen even met houtbewerker en brillenbouwer Gert Boten uit Limburg. Een hele goede nacht, Gert. Goeienacht, Jannen. Gert, opperbrillenboer in Limburg. Hoe doe je dat? Met mijn handen doe ik dat. De blote handen? Ja, met mijn blote handen. Ja, want iedereen loopt tegenwoordig met zo'n flauw plastic mormel op zijn neus. Wij ook, eigenlijk. Maar jij bent een specialist, hè? Ja, ik heb bedacht dat ik ze van hout ga maken. Nou, en waarom niet? Maar even dit, ben je wel gecertificeerd opticien of optometrist? Nee. Je bent een amateur. Ik ben gecertificeerd houtbewerker. Ja, één momentje hoor. Een bril die is wel handig. Als je... brillen. Dat glas kan toch een andere boer zijn? Oké, maar dat weet ik toch niet? Dus ik wil gewoon weten, die man is dus houtbewerker. Nee, maar gelijk, die man die maakt prachtige brillen. Zelfs voor Elton John heeft hij brillen. Meen je niet? En wat zeg jij? Oh, kan je wel goed oog opmeten? Ik weet niet één ding. Jongen, maar ik vind sorry, wel handig als ik een bril op mijn kop heb, dan kan ik wat zien. Ja, denk je dat die meneer die de plastic mormel van jou uit de machine heeft getrokken ook een optometrist is of zo? Dat is waar. Hey, Gert, dus jij bent eigenlijk gecertificeerd houtbewerker. Ja. Dat is hetzelfde als iemand die werkt bij een bandenfabriek en jij zegt, oh, en kan je wel goed rijbewijs geven dan? Nee, dat is niet hetzelfde. Nee, dat slaat helemaal. Sorry, Gert. Nee. Het is helemaal niet waar. Nee, die man die maakt brillen, zegt hij. Van hout. Sorry, voor mij valt een bril in twee delen uit. Eén, het montuur. En twee, de glazen. Ja, en deze man is gespecialiseerd in het montuur. Ja, dat weet ik toch niet. Ik ken iemand. Hij maakt het toch van hout? Heb je wel Gert Boten. Hij kan toch ook zeggen dat hij gewoon naar glazen is. Er bestaat toch geen glas van hout? Nee, dat is waar. Gert, ben je er nog? Ik ben er nog. Maar dus een hout grote bril, maar voor Elton John ook gemaakt. Ja. Wat heeft dat dan mee te maken? Niks, maar vertel eens even, hoe komt Elton John bij een houten bril van Gert? Ja. Nou, dat komt via de Belgische tennister Kim Kleisters. Nou ja, heel ingewikkeld. Heeft Kim Kleisters ook een houten bril? Sorry? Heeft Kim Kleisters ook een houten bril? Ja, natuurlijk. Twee zelfs. Zo. Ja. Ja, ze wilden dat tweede krijgen van twee. Ja. Ik weet je dat ik echt serieus bang was dat je het over het toilet zou gaan hebben? Ja, ik was ook bijna echt, je stond op het punt. Ja, wat een flauwe man. Sorry hoor, Gert. Ja, maar, ook, hè? Maar Kim Kleisters, de tennisters, ja. Liever gezegd nummer 1 van de wereld, heel lang uit België. Ja. Die heeft dus twee houten brillen van Gert. En ja, klopt. En hoe kwam die dan bij Elton John? Ja. Die werd uitgenodigd om een benefiettoernooi voor het AIDS-fonds van Elton te spelen. En die wilde een cadeautje meenemen. Ja. En die dacht van, ja, ik moet niet... Die zegt, joh, weet je wat, ik doe het bel Gert. En ik zeg, wil je ook een bril voor Elton maken? Zou je misschien even stil willen zijn dat Gert het zelf kan vertellen? Dat duurt zo lang. Oké. En Gert, wat zei Elton over jouw bril? Leuk, goede vraag. Hij vindt ze fantastisch. Kijk. Hij heeft me een handgeschreven brief teruggestuurd. Waarin hij me verzekert dat hij ze regelmatig gaat dragen. En hij vindt ze echt fantastisch. Hoeveel heeft Elton er dan gekregen van je? 3. 3? Nou ja, zeg. Heb je zoveel hout? Ja, natuurlijk. Oh ja, goed punt. Hey, haal je het uit één stuk hout of zijn het losse latjes? Hoe werkt dat? Het productieproces als het ware? Het zijn velletjes fineer. Velletjes fineer? Dus dat is heel, heel dun hout. Het is plastic, eigenlijk. Nee. Dat is toch gewoon hout, man? Heel dun hout. Kleine... Ja. Dus je pakt het op een soort van triplex, dan plak je de laagjes fineer op. Of hoe zit dat? Nee, triplex bestaat uit laagjes fineer. Wat bedoel je nou? Via de telefoon gaat het moeilijk, maar als jullie er toch een komen uitzoeken, laat ik jullie natuurlijk even zien. Mogen we er eentje komen uitzoeken? Meen je niet? Ja, natuurlijk. Mogen wij een bril van dezelfde brilman als jullie, Elton John ik heb van tevoren met jullie redactie gepraat. Ja. Meen je niet? Wat een verrassing. En die vonden het een leuk idee als jullie er een gingen dragen. Hey, maar dan ga ik jullie dat allemaal laten zien. Er is een probleem. Je zit toch in Limburg? Ja. Moeten we dan persoonlijk langskomen, Gert? Of kunnen we iemand sturen? Ja, natuurlijk. Oké, nou dan maken we er wel een dagje van. Nou, twee dagen denk ik dan maar. En dan ga je ons hoofd opmeten of zo? Ja, hij zegt dat hij geen optigen is. Hij doet alleen een houten. Hij moet dat nog opmeten. Kijk, jij bijvoorbeeld een kop als een watermeloen. Dan moet dat stuk hout eromheen passen. Ja, ja, precies. Nee, ik snap het. Jij hebt een klein kindermaatje. Ja. En we hebben wel een optigen natuurlijk ook. Oh, die heb je wel. Zeg het dan meteen. Ja, die hebben we ook nog. Maar krijgen wij dat dan? Die bril? Dat zijn namelijk heel arm. Ja, dat is met de redactie van jullie geregeld, dus maak je geen zorgen, dat gaat helemaal goed komen. Met glas er ook in? Ja, ook nog. Nou, ja, kijk, Gert, ik ben er hartstikke blij mee. Ja. Ik voel me, ik heb niet zin om een lied van Elton John te zingen. Nee. Nou, zing eens een lied van Elton John. Nee. Ik ken helemaal geen lied van Elton. Ken jij een lied van Elton John, Gert? Ja, Nikita kennen we allemaal. Oh toch? Nee, Kita, you will never know. Ja, dat van een lied wat hij voor die prinses gemaakt heeft. Ja, dat was trouwens niet van die prinses. Die had die eerst gemaakt voor Marilyn Monroe. Oh ja. Ja. Nee. Goodbye, England Rose. Nou, de groeten. Ja. Gert, we komen binnenkort naar je toe om het te laten opmeten. Maar fineer dus. Ja, fineer. Wat nou? Ik dacht eikenhout, ja. Nou ja. Is het milieuvriendelijk ook nog of zo? Is er nog een visie achter, een idee, een gedachte? Hè? Ik kwam er toevallig op en ik ben er 2,5 jaar mee aan de slag gegaan. En nu komen er mooie brillen uit, dus dat, ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd ik vind het heel fijn dat wij dat mogen dragen straks. Is er een site ergens waar we vast kunnen kijken? JeffersonEyewear.com. JeffersonEyewear.com, leuk, ga ik eens even kijken. Ja. Nou, Gert, ontzettend bedankt en tot snel, we maken een afspraak. Ja. Graag gedaan. Goeiedag. Echte Janne. Gerrit Vossers viert carnaval, dus van de week hebben we even Piet Paulusma uit Friesland. Oh god, een hele goede nacht, Piet Paulusma. Ja, een hele goede nacht, geachte Jan. En ik ben een beetje schor, maar dat maakt niet uit, hè. Het is midden in de nacht, Piet. Het is je vergeven, jongen. Hoe is het verder? Goed, ik heb carnaval gevierd. Nee, toch? Ja, in Eindhoven. Waarom dan? Je bent een Fries. Ja, maar maakt niet uit, toch? In Friesland wordt ook carnaval gevierd. Niet waar. En weet je, toen ik bij SBS kwam, heb ik een afspraak gemaakt. Geen Elfstedenkoorts, dan op naar het zuiden. Maar even serieus, dat carnaval is toch een verschrikkelijk stom feest? Heb je dat eens meegemaakt? Nee, gelukkig niet, maar ik heb ook... Wordt het tijd dat jij volgend jaar met mij meegaat? Nou, ik weet niet of dat nou verstandig is. Had je een vermomming aan, Piet? Nee hoor, ik niet. Was je als Piet Paulus maar naar carnaval? Ik was gewoon in de boerenkiel, hè. Dat is zo, hè. In Eindhoven en Brabant doen ze de kiel. Ja. In Limburg is het ingewikkelder, hè? Ja, Limburg wordt er veel meer buiten gevierd, ja, klopt. Ben je lam? Nee, Want ik ben zo nuchter als ik weet naartoe, weet je. Ik ben vanavond uit Eindhoven vandaan gekomen. En dan ben ik gewoon nuchter. En dat is ook 's avonds tot en met de opname. Drink ik helemaal niet. Want ik vind dat onder mijn werk niet gedronken kan worden. Nee, begrijp ik ook. Maar drinken niet met carnaval, dat lijkt me nou een normale beproeving. Nadat ik het weer heb opgenomen en het gemonteerd is, dan drink ik ook een biertje mee. Hey, maar Piet, even nog, als een nuchtere mensen onder elkaar. Ja. Wat is het dan precies wat je doet met carnaval, waarvan je zegt van, nou, wat een leuk ding om elk jaar voor terug te komen. De gezelligheid. Ja, dat vind ik een moeilijk antwoord. Is dat praten, is dat dansen? Vingeren in de steeg. Ja, maar weet je, jij snapt dat niet. Nee. Maar dat komt omdat jij hebt daar al een vooroordeel van. Nou, ik ben één keer in Breda geweest. Er was goddank één café waar normale mensen zaten. Daar ben ik heel gauw ingevlucht. En dat zeiden ze, vonden ze jou ook normaal? Ja, ik ben gewoon heel stil grimmig een biertje drinken. Nee, maar ik vind het altijd zo makkelijk. En dat zeggen ze altijd. En die mensen zeiden, ja, maar je hebt het nog nooit meegemaakt. Ja, maar daarom vraag ik. Nee, maar ik heb me ook nog nooit laten dekken door een kabouter met hiv. Dat betekent niet dat ik daar geen mening over mag hebben. Nee, je mag daar natuurlijk geen mening over hebben. Maar daarom vragen we dat. Ik vind het ook helemaal prima. Maar weet je wat is? Nee. Ja, Piet? Ja, doe maar. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Goed. Hey, van mij krijgt Piet de Tia. Nee, Piet is gewoon die is klaar met ons, jongen. Dat gelul met carnaval. Piet, Het weer. Gaan we doen even. Oh, gaan we het over het weer hebben. Wat vond je van het wintertje tot zover? Dat is een beetje matjes, hè? Ja, de winter is een beetje mat. We hebben afgelopen tijd wel het nodig aan overlast gehad. Maar net niet genoeg om goed op schaatsen te komen. Dus dat is jammer. Wat zegt hij? Komt ook niet meer goed, hè, deze winter, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Dat gaat deze winter ook niet lukken. Dan moeten we weer vooruit kijken. Schaatsen in het vet en op zolder. Je kan kijken. Het was eigenlijk een beetje op het nippertje. We hadden eigenlijk een paar dagen langer die matige vorst moeten houden. Maar dat is niet gebeurd. En je kan het ook niet, regelen. Je dwingt niet af, hè? Nee, ik bedoel, je hebt nu vannacht weer kans op gladheid. Maar dat is door min 1, min 2 graden wat volgt aanslag. Maar dat is natuurlijk niet echt winterweer. Nee. Wat wordt het weer voor de aankomende week, Piet? Nou, ik zou je vertellen. Je krijgt, hou je van zon? Ja, ja, heel erg. Nou, de zon komt erbij. Mooi! Vannacht nog iets onder nul, morgennacht rond het vriespunt. Voor de rest, overdag 7, 8 graden, misschien 9. En het lijkt de hele week tot en met vrijdag droog te blijven. Oh, dat is lekker, zeg. Heb je nog een weerspreuk? Doe je ook een weerspreuk? Gerrit Vossers, die we vaak bellen, die heeft weerspreuk. Maar die staat op dit moment een of andere boerengriet te vinger achter de discotheek daar. Ja. Oh, ik dacht dat hij dat carnaval was. Ja, dat is hij ook. Maar daar in Twente, dat is één grote... Dus echt, dat is 9 maanden later heb je geboortegolf. Oké, nou dan zullen we meemaken. Maar hij heeft dus altijd een weerspreuk, slaat nergens op. Maar heb jij ook weerspreuken? Ja, heb ik ook weerspreuken. Zal ik eens even kijken of ik... Een rijmpje als het even kan. Nee. Als koning Munter nog steeds ligt te slapen, kun je wel stoppen met sneeuwballen rapen. Godsamme, en wij altijd Gerrit Vossers afzeiken. Nee, maar dit was slecht. Ja, maar dit was improvisatie, hè? Nee. Ik vond dit een hele goeie. Ja. Zo. Dus als koning Wind ligt te slapen, kan je wel ophouden met sneeuwballen rapen. Ja, dat lijkt me ook. Helder als glas. Nou, alsjeblieft, zeg. De voorspellende waarde voor niks, maar voor de rest, ja. Piet heet hij. Piet? Ja, misschien een beetje een stomme vraag. Nou, dit is waarschijnlijk een stomme vraag. Ja, maar iedereen, altijd als het over Piet Paulusma gaat, dan toch beginnen ze allemaal te roepen. Omdat jij dat ook roept. Alleen, ik weet dus werkelijk niet, wat betekent dat eigenlijk? Dat weet ik. Als ik tegen jou zeg, tot morgen. Oh, is het gewoon tot morgen? Ja. Oh. Het is het Fries voor tot morgen. Ja, dat het Fries was had ik wel bedacht, hey, maar ik denk, Piet, wat zal het zijn? Als mensen dat hele tegen je zeggen, hebben er nooit zin om er eentje neer te meppen? Nee. Wat een lief mens ben je dan eigenlijk? Ja. Nou, ja. Dat duurt toch al heel wat jaartjes. En nog steeds denk je niet van de eerstvolgende klap nog al die lelijk neer die dat zegt? Nee. Nou, dat top zeg. Maar dan moet ik mezelf ook elke keer een klap geven, daar heb ik geen zin in. Nee, dat moet ik geven. Ah, ja. Hey, dus Piet, even nog één ding. Ik weet het, lange termijn, hè. Maar, zomer wordt het warm. Zomer wordt warm. Zie jij, ik wist wat ik ging vragen. Ja, maar dat weet Piet in voorspelde gaven. En zomer wordt warm, dus ik kan gewoon mijn Benidorm afbestellen en thuis blijven met de boot. Je kan de barbecue alvast naar buiten halen. Juist. En je kan de ijsmachine klaarzetten. Het wordt warm deze zomer. Ja. En ook lang, niet, maar langer achter elkaar. Nou, ik vind dat we de afgelopen jaren al heel veel lange zomers hebben gehad met warmte. En dan zal deze niet anders zijn, denk ik. Heel fijn om te horen. Nou, Piet, Paulusma. Sterkte met je stem. Sterk, ja, dat komt wel goed, jongens. En wat is tot de volgende keer in de Fries? Und de orenkeer. Und de orenkeer! Hoi. En geniet van deze nacht. Doeg. Gaan we doen. Hoi. Hoi, hoor. Oh, de naneuk. Oh, Jan, wat een bevalling deze uitzending. Ja, ja, ja, heerlijk gedaan. Hey, volgende week Thierry Baudet weer als mij. En, want ik ben er niet bij skiën. En Arno Wellens, je weet wel, die is de gast. Ja, die ken ik dus niet, Wellens. Maar goed, we skiën, waar haalt toch dat geld vandaan? Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar echt Jan. Het is mooi geweest, wij gaan naar bed. Slapen, super doei. Dag, tot volgende week. Tot zover echte Janne. Echte Janne. Even serieus, dat carnaval is toch een verschrikkelijk stom feest. Heb je dat eens meegemaakt? Nee, maar ik vind het altijd zo makkelijk. En dat zeggen ze altijd. En die mensen dat zeiden, ja, maar je hebt het nog nooit meegemaakt. Nee, maar ik heb me ook nog nooit laten dekken door een kabouter met HIV.